سيدنا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. دو حديث مويلو نعم أبو داود رحمة الله عليه وي چما دا خپل كتاب سلور ذرا حديث را جمع کړی دي سلور ذرا او دا مده سلور لکو حدیثو نه انتخاب کړی دي او د خپل ذاتی عمل لپاره د امام ابو حنیفه وصیت چې بنز حدیث دا وستا شخصیت جوړ کی دا وستا ژوند جوړ کی په حیثیت د مسلمان کدی باندې عمل دی وکړو لړو باندې حدیث سو سبلا ہاں چې من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه د یو خو مسلمان شناخت داده دا په جنګلی داده چې دې په فضل خبرو یا فضل کار کې وخت نه ضایع کړي او دا جرم دی دا سن دی دا کرائم دی دا الله په نظر کې او دویم حدیث چې پیغام چې لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه یو سړی تر هغه پورې کامل مؤمن نشي کېدی چې څه شی ځان لپاره خوښ وي دای د مسلمان روړ لپاره نه خوښ کړي. نو په دې باب کې مزید تفصیل می تاسو نظر کړو چې په دې اساس کې یو سړی تا نه مشوره وغواړي په یو فیلډ کې او ته په هغه فیلډ او میدان پوهېږي نو دې سړی تا باندې اعتماد کړی دی نو که ته مشوره نه ورکې او هغه دنه طلب وکړو نو دا سنگین جرم دی ته د اعتماد مجروح کې او که مشوره د دانشته تور غلطه ورکړه نو دا بیا تر هغې هم ډېر سنگین جرم دی. صحیح یعنی باید چې ته هم هغه مشوره ورته ورکې چې که ځان دپاره دغه فیلډ کې کار کوې نو څه به دې ورکړو نو بعینه هغه ډایرکشن د هغه رور ته ورکړه. حضور اسلام فرمایله مستشار مؤتمن دا نیک رایې د مشوره غوښتنې شوي سړي سره د مشوره غوښتونکي یو ډیو رایټ دی چې دی به یې ورکوي ورته او حضور اصلات وسلام په مشوره باندې اصرار هم کړی دی فرمایي استرشد العاقل ترشدو و الا فتندمو د عقلمن سړي نه مشوره وغواړئ د پوهې سړي نه د مختلف فیلډز او میدانونو مختلف پوهان وي چې هغه د مشوره وغواړه حق ته به ورسي کنی انجام بدوی د پشیمانه ہے پشیمانه بی. درم حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده خو مسلمان آغا دے چی مسلمانان د د د ژبه او د د د لاسو د ضرر نه محفوظ وي نه چاته په الفاظو ضرر رسئی نه چاته په لاسو په بدن باندې ضرر رسئی یعنی نہ قولی ضرر رسائی نہ عملی ضرر ور رسائی. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده چې خو مسلمان هغه دی چې مسلمان محفوظ وي د ده د لاسو د ضرر رسولو نه او د ده د ژبې د ضرر رسولو نه. نن مې یو واقع لوستی چېرته کتاب کې وی یو سړی سره زری تاسو زری وایې زمری زمری هغه ور سره یاري جوړه وه سړی په ځنګل کې اوسېده نو یو وار د ډېر محبت په اساس دا زمری دا دې سړي ته رانږدې کېده نو چې رانږدې شو ورته په حیواناتو کې دا داسې حیوان دی چې د ده بخر بخر معنه د خولې بوی دا ډېر خبیث بوی دی یعنې د زمری د خولې چې کوم څښاک بوی ځي او ډېر بد بوی ځي دا د بل حیوان نه ځي داسې بوی دی لکه د سکنک بوی هم دغه نښه دی. صحیح نو اوس هغه سړي ورته ووی ویل لږ وروستو کې نه د خولې دا بوی دی ډېر تکلیف دی دی. صحیح اوس مری خو وروستو شو خو ده ته ویې دا توره چې در سره ده په دې زما دا سر واکې نه ماته هم دی خورم سړی هم مجبوره شو نو توره اوچته کړه اغلې دا سر وو سر زخمی شو وینې شو لاړ پاسې څلور شپږ میاشتې چېرته ورکو څلور شپږ میاشتې بعد واپس راغی نو دې سړي تپوس کو وی هغه زخم دې څنګه شو څنګه وی هغه زخم دې څنګه شو نو ورته وی هغه د تورې زخم مې خښه خو د ژبې هغه مې له هغه شان درد دی د تورې هغه زخم خښه هغه جوړ شو خو د ژبې هغه زخم هغه مې دا شان درد دی صحیح د عربي او شاعر هغه ډېر عجیب خبره کړې ده چې جراحات السنان لهل قیام ولا يلتام ما جرح اللسان وې د تورې کوم زخم چې دی د دې لپاره مرهم شته خو د ژبې زخم د دې لپاره مرهم نشته دا وخت یې دوه سره سره تازه کیږي سړی چې پریږدي دا د فلانی مات ده خبر څنګه کړو صحیح ال پښتو یو شاعر هم ډیر عجیب خبر وکړ فرید جان وې پر هر د ژبه وې پر هر د تورې خدي تاسو پر هر وای پر هر د تورې خدي چې جوړي کی په مرهم ولی بد پر هر د ژبه وی د عمر سره سم دې څو پر ژوندې سړی ته کله کله راځي چې خبره ډیر هم زړه شي یره وې د ماته او ځلې خبره صحیح دې سپېره خبره راته هغه چې نه یاد شي منګو اوس په بل خونه را ویل را وټ کی صحیح نو حضور اسلام فرمای چې یو خم مسلمان هغه دی سلیم المسلمون من لسانه و یده چې مسلمانان محفوظ وي د لاس د ضرر نه هم او د ژبې د ضرر نه هم سلورم حدیث پیغمبر علیه السلام فرمای انما الاعمال بالنیات د اعمال او ثواب په نیتونو باندې موقوف دي چې څومره د نیت خالص وي دمر الله تعالی با اجر ډیر ورکړي یو سړی بداسي هغه به یو ملیون ډالر صدقه ورکړي بل به ورکړي یو زر ډالر د دې زر ډالر ثواب دا بر دې ملیون نه زیات وي ډیپند اپان انټنشن ځکه چې ا ملیون والا هغه د نیم او فیم په اراده باندې ا پیسې ورکړي وي د زر ډالر والا فار دی سیک اف الله ناٹ ٹو بی نون ٹو اینی باڈی چلو چا پتہ ون لگی چما زر ڈالر ور کڑی دی د خالص د الله د پاره انما الاعمال بالنیات اعمال د دې دارو مدار د ثواب په سمانه دی په نیتونو باندې دی و انما لكل امرئ ما نوى د هر یو سړي د پاره به هغه اجر وي کوم چې د نیت وي حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې قیامت پر ورځ یو سړی به الله ته وړاندې راوستي شي الله به ته پوښتنه کوي چې ما تعالی صحت در کړو دا لوی نعمت وو تا په دې باب کې ما د پاره څه کړی دي نو دې به جواب ورکړي چې او الله ځان مې تیار کړو جهاد ته بیا ستاله راکې جنگېدلې ځان مې قربانې ته وړاندې کړې دي الله تعالی به ورته وایي و هو اعلم بحاله هغه د زړه پر راز باندې خبر دی ورته وایي چې قاتل تا لیقال انک شجاع تا هغه جنگ چې کو کله چې دیم کړه دی ستا انټنشن زما رضانه وا ستا اراده دا وا چې معاشره کې خلکو ته پته ولګي زه بهادر سره یم وقت قیل هغه ټایټل تا ته خلکو درکړو ټایټل تا ته خلکو درکړو خلکو ستا تعریفونه کول او ته په خوشاله وي وليس لك عندي من الاجر شيء تا سره د ریوارډ په حواله ما سره ستاره پاره هیڅ شي نشته دیم سره براوړه نکړې شي هغه ته به وایي چې تعالی ما دولت درکړو پیسې می درکړې وي دا د خدای یو نعمت وو تاسو شکر گزاري به کړې ده دې به جواب ورکړي او الله دا د خیر کار می کړې ده دا می کړې ده دا می کړې ده غریبانا به فیډ کړې دي خلکو روزګارونه می روان کړې دي خلکو کورونه می آباد کړې دي مسجدو کې مو ور کړې دي الله تعالی ورته وي او اعلم بحاله ار زړه په حال عالم دی چې فعلت ما فعلت ليقال انك كريم تا چې سوم کول انټنشن دې دانو چې خدای خوشاله شي بلکې انټنشن دې داو چې تا ته خلک جیم رسوي چې دا ډیر سخی سړی دی وقد قیل هغه ټایټل خلکو ته درک خلکو وستا تعریفونه کول دا ډیر د ناسب بخت اور سړی دی ولیسا لك عندي من الاجر شيء ما سره ستاره بار سره واټ نشتا اتا ځای کړه دې صحیح دریم کس برا اوس دې شي هغه نه بته پوسو کی چې تا ته ما علم درکړو قران او سنت باندې په فقہ باندې په جورسپرودنس باندې په دین مې پوهې کړې وي تاسو کړې دي تر خدای به نعمت دې ورته او الله درس تدریس مې کړې دي خلکو ته مې تفسیر خودلې دي حدیث مې خودلې دي فقہ مې خودلې ده خلک زماره درس نه استفاده شوي دي علما ته جوړ شوي دي بیا غیلې کې او دین خورو الله تعالی ورته او اعلم بحاله هغه د زړه په حال باندې عالم دی فعلت ما فعلت ليقال انك عالم تا چې دا سوم کړی دي زما رضا مقصد نه و په دې خاطر دا کول چې خلکو یې دا ډېر عالم سره دی دا ډېر په هان سره دی ډېر لوی علم دی. وقد قیل هغه ټایټل تعالی خلکو درکړی چې دا ډېر لوی مونږ دی، دا ډېر لوی عالم دی. ستاسو انټینشن هم دغه اوس کې انټینشن د خدای رضا وي او خلکو تعریف کوي، دیٹ از سمثینګ ایلس. او چې ستاسو انټینشن دا وي وليس لك عندي من الاجر شيء، ستا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا فاخلصوا عملکم، عمل چې کوم کوي کله کوم وی نیت باندې زیات محنت کوي، زیات محنت پس کوي پر نیت باندې کوي چې نیت دې خالص شي الله لپاره. نو حضور فرمایا صلی الله علیه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى، د هر شخص لپاره هاغه ریوارد دی او هغه شی کوم چې د نیت دی. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، هغه زمانہ کې مسله د هجرت وا او هجرت د ایمان تقاضا وا، هجرت د ایمان تقاضا وا، د مؤمن ایمان به ترغه پورې نو مکمل چې سو پورې به هجرت نو کړه مدینه منورې ته. د دې وجه کوم صحابه چې په حبشه کې تیرو هغه د الته هجرت وکړو، کوم چې یمن ته راړو هغه د الته هجرت وکړو، کوم چې مکه موزمه کې هغه د الته هجرت وکړو، چرته راړو مدینه منورې ته چې دا فرست اور اسلامک سٹیٹ اسٹیبلش کی. زګدا خپل بنی اسلامي ریاستو حضور علیہ السلام تر دې خلکو ضرورت وو، نو د چا بزنسونه د چا بجابونه په مختلفو حوالو اگر چې وطن پر خوندلو تکلیف د وجه خدا هر سي بیا لټران دے اویر نه ریسیوډ ان دیز تھینګز. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اوس چې اسلامي ریاست مو اسٹیبلش کو، ستاسو ذمہ داری ده ایمان تقاضا ده چې مدینه ته ټول را مایګریټ شي. صحیح نو ډیر لوی قربانی ده، یو خو زه راځم په تکلیف نو وطن پر خوندلو ورته آسان دي چې بل ځای کار سره خو چې نسړي په یو ځای کې هر څه اسټابلیش وي اته ورته چې دا اوس د خدای لپاره پرې ده وي تلې ونه یې کسان دا ګران ده. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وې دا د ایمان تقاضا ده چې دا ټول ځایونه پرې دی د مدینه منورې د سټیټ ته باندې ځای. صحیح نو په دې کې یو کس ته او صحابه دا غنوم نه دي د پردې د وجه دا غنوم هغه ته پرې خوندل ډیر مشکل کار و، هغه نه خپل وطن پرې خوندل ډیر مشکل کار و. خلکو به ورته ویل یا خدای بنده تا د ایمان تقاضا ده کنه ایمان لوس کې. صحیح خو البته هغه پروپوز کړی و یو ښځه یو ښځه او دا ښځه نامه ام سلیم، هغه پروپوز کړی و نکاح د پاره، هغه ورته کنډیشن کې و ده ویزستا پروپوزر اکسپټ کوم او کنډیشن دار چې مدینه ته مایګریټ کیږي. صحیح نو زدا شکه محبت خدا شهر چې معنی کمپرومایز نکړي دیر پر حسنی بیا سره پری دي سبلا خان ته تنې بنت نور څه بنه څنګه بچي نه دې مایګریټ شي مدینه منورې ته او اخر ور سره دکا وکړو. اوس دې خو ګور دو شی نه دي، دا د مسقطان موږ فرض دي الحمدلله موږ مونږ وکړو چا د پاره موږ خو یو بنده داسې دي چې هغه موږ لنه راته ما ورته یو موږ لنه سره لاړې شل ډالر بدل درک. صحیح نور هغه موږ مونږ سره وکړو اوس اگر چې ثواب نه محروم دي ځکه انټینشن یې سره خو فرض خو ادا شو ډیوټي ادا شو. سیم ورته کې صاحب دې مهاجر چې راغله خو دې خضر پاره خو چې کوم د ایمان تقاضا وسه هجرت کول هغه جاب خوش هغه کار سوچ لټرلی هوش نه هغه فریضه خو ادا شو. خو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام کله کله کله ور سره خوش تبي کوله مزاح به کو ور سره نو چې دې براغه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دا ټول خلق د خدای مهاجر دي دا د ام سلیم مهاجر دي دا ټول خلق دي د خدای مهاجر دي ډېر چا مهاجر دي دا د ام سلیم دا مشه ته نامه سوا ام سلیم دا د ام سلیم مهاجر دي. صحیح نو اني هاو حضور اسلام فرمایا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله د چا هجرت چې د الله او د رسول لپاره وي نو یقینا هجرت د الله او رسول لپاره به هیبل هاو د کمپلیټ ریوارد اف د هجرت مکمل ثواب ورته ملاوي. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها د چا هجرت چې د دنیا دارای لپاره پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورته لګایا ډیر خو ملاو بشکرتا. صحیح اوس موږ دلته راغلو مو خدای لپاره راغلی دا بس درو پي نه. صحیح دلته ولافت باندې صحیح everything is air conditioned everything زکه چې یو خو راغلی یو نو پتا به بیا کله اوس درو پوجو دلته خدای لپاره راغلی. صحیح نو دا بیا ترغه باندې جوړوي نو او الا دنیا یصيبها ها اوسم still we are yet we are not too late اوسم ډیر لیټ نیو اوسم پر انټنشن برابر ولې شو اوسم چې افټر دس ویری ڈے آئی ول سپینڈ مائی لائف ان دی کاز آف اللہ سبحانہ و تعالی چې زبردست یو خو زبرد الله د دین پیغام عام کوم نو د الله د دین پیغام عام کول دا نه دی چې سبا ز جاب کټ کوم سبا کوم بس ربی او لوړ وای په دې یو ګرځم باخر کو تماشا وای لا اله الا الله محمد رسول الله دعوت پر عام کوم نه چې کوم ځای جاب کې پریکټس لایک ا ټرو مسلم صحیح خلق با اٹومیٹیکلی پرون یو افر امریکن مسلم او نان مسلم اگر آگے یو مسلمان خزر آوست او مسلمان خزر نائجیری روا صحیح چرتا پیوزا ایک کار کے دی خزر مارے ٹیلیفونو کو وی یو کس دے اسلام کی انٹرسٹڈ دے زجی تا سر ملاوی دیشم آر آوست دیشم مائی نو ریسٹرکشنز صحیح نو بی سو افراد دیشم مائی اینی ٹائم آئیم اولی بلی کدھا مانزو وقتی رازو خزر مسجد کی کدھا مانزو وقتی نو بس ماتا ٹیلیفونو کرنو بس دوبراشم مسجد تا نو دا راغلو ٹیلیفونو کو وی مونږ د مسجد راغلی درال په مستما خاموش د پنځه منټه پاتې صحیح بهر تقدیر اوس هغه نوجوان نه ته پوس کو چې ته اسلام دی سټډ وی سټډی کړې خو مې نه دی خو وی اس هم ز د کرسچینټی نه سټیسفاید نه کرسچینټی نه سټ دا ماته اپیل نه کوي صحیح مې وې زدا سي کنفیوز بنده و اتفاق سره مونږه او دا خزا مونږ یو کمپنۍ کې دواړه کار کوو صحیح ویدا چې کوم انداز سره کوآپریټ یو د ټولو خلکو سره نو وی عزت دینه ډیر متاثر وو نو ما دینه ته پوسو کو چې آی هاف سین سټ لایک پیپل ان مای لایف نو وی دې ما ته وې چې واټ آی ام ډوینګ آی ام باوند ټو بی دیر نو ما دې څنګه باوند وی چې مسلمان هم وو مسلمان د بارا د لازمې ده لہذا وی بنیاد کو زما دلته شو صحیح ای بیا مې دینه ته پوسو کو نو وی دې چې به سوړ تل نو قرات وی وی نور به ما ته ویچ هر دغه تا داس کوم زه وتا امام صاحب سره بوزم زه خو دور ډیر په اسلام نه پوهیږم نو اصل چې چرته غلط دی کوي کوم سو غلط درته نه و ما ګوره چې یو ځنه نو اراده وکړه پریکټیکلی ځکه پریکټس سره خلک متاثر کیږي او امپریس کیږي الفاظ سره ډیر غلا نه چې امپریس کیږي قسم کې شرسه صحیح ده کراځي ګوري نو کنه نو موږ خپل نیت خالص کړ د دین په بهتري jihad باندې شتا صحیح نو حضور السلام فرمایل ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه بنظم حديث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چه الحلال بين والحرام بين حلال سدی دم واضح دی هر سڑے پیجنی والحرام بين حرام سدی دم سڑے پیجنی ایون دو چه دا تو کسان محکمہ تی تلی اگر دوڑ پدی نی پوچھ بہ حکم کی کمی ہو دے بنا حق کمی ہو دے سبلا خان تا په محکمه کې توګه سات چې اوبل سره کیس کوي دای ته پته نه جوړه ده یو واضح وړه پته کوي مفاد نو قرباني یا صدق واستي یا ایگو واستي یا ارګن شوی پکې یو صحیح نه وایي چې تر سپریم کورټ راځو کله ته به راځو او کو سپریم کورټ اوم ستا پاتې په سره بیا دې نه پریدم صحیح بیا به خبر تر راځو نو سپتاو لګی دا چې دا ارګن ستې دا زد دې دا عناد دې یا مفاد دی در دا پدر چی دا شیح حرام دی در دا پدر دا شیح ناروا دی دا زمان دی خستل ہی سٹک ٹو ولی سکا مفاد نشو قربان ہو لی دنیا دارے پا مخا کرو دی کنی دلی وجی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امام مالک رحمت اللہ علیہ موتا کی حدیث نقل کرے دی چی او کیس را گے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دزمکی پیو ٹکڑا پلانے ہو دو کسان دعوی در پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دوارو سٹیٹمنٹ دا دوارو سچ ثبوت دوڑو سرا اگے دی ڈیمانڈ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اس کیس تر دے حد پوری کلیئر دے جے کمپلینٹ اف دے کلیمنٹ مدعی دسر ایویڈنس دشتا دسر ایویڈنس دشتا د چاپ پوزیشن کے او قبضہ کی چدا اس مکہ دا قبضہ کی اغا سرم ڈاکومنٹس دشتا سکا آزاد سرا نستا نو اس میں بس دویا مسئلہ دا چې هغه مدعی دی له منکر دی هغه مدعی دی دا بل منکر دی نو اوس د مدعی استحقاق دی که هغه غواړي نو دله قسم ورکول شي الله په نامه صحیح نو دې سړي اول پر سټېټمنټ ورکو بیا قسم وکړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اکارډنګلی د شریعت مطابق فیصله وکړه د مدعی دا وایي خارج کړه خو د خارجولو نه بعد حضور علیه الصلاۃ والسلام یو مختصر بیان سیول مختصر خبره وکړه او سیو فرمایل و انما انا بشر اختي فيما لم ينزل علي فيه شيء چې زه انسان یم کله د اجتهاد په باب کې زما مستقوم کوم چې څو پورې راته وحی نه راغلی چې څو پورې راته وحی نه راغلی حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل ولعل بعضكم الحن من بعض ممکن ده چې په خبره کې یو سړی هغه ډېر لسانوي ژبه تیز وي خپله خبره ارګیو کولی شي ثابتولی شي حالانکه هغه په حق نه وي خو طریقه ورته د خبرې کولو بل سړی به په حق وي غریب ژبه نه شته هغه نه بله خبره ګډوډه شي څه وشي دا ته لیاړې خوله کې وچی شي خبره ته نه کېږي د خبرې چل نه ورځي نو اوس کورټ او عدالت اټرنی ښه اټرنی خلک سره بار پیدا کوي ژبه چلیږي چې دلایل خو وي چې دروغ ته تیار نه تیار چې دروغ هم رښتیا ثابت کړي لیکن رښتیا نو اوس کورټ خو داسې نه کوي خپله خبره نه پوس کوي کورټ خو چې کوم اټرنی نه امپریس شي صحیح نو اکارډنګلی هغه سایډ والی او ڈیسائیډ کړي ډیګری ورکړي صحیح داسې خو نشي کولی چې اوس کیس خو ښه طریقې سره پلیټ کړی دی چا دی اټرنی فیصله دغه پاتې وشوه دټ دز ټوټلی امپاسیبل اخو مونږ ورته په نن دغه سوال نکول لیبیا صحیح نه ته وګورې شواهد وتا د کورټ فیصله دا په حقایقو نه کیږي دا په سکی دا په شواهدو کیږي دا فیکس باندې نه دا په ایویډنس کې د کورټ فیصله سګل خان تا ته ورنه لیکن چې د کورټ فیصله بسې په ایویډنس باندې دا په فیکس باندې نه چې حقایق څه دي د دې وجه کجې ته معلومه چې حقایق څه دي جته معلومه چې حقایق څه دي او دې هغه خپل حقایق په شواهدو حسابي نو دې بیا ډیسایډ کول نه شي د حق تر چې د جج په کورسې کې ني دې با کورسې را پسي دې په توري ګوا پېښ کیږي دې به څه کوي دې به په توري شاهد راځي او الدا پېښ کیږي چې آی ډونټ هاف اني رائټ ټو ډیسایډ اټ صحیح څنګه چې دې کیس ما ته اگر ریالټي معلومه ده صحیح اوس دا سره خپل خبره پلیټ کول نه شي بل سره ایویډنس پېښ کوي او زما زمير مال رسوله زور راکړي زما زمير مال رسوله زور راکړي کانشنس په دباوي چې دا خبره ګوره غلط طرف ته روانه ده صحیح روز دې داسې نه شو کولای چې بر طرف نه ایویډنس پېښ نشي په دې باندې وګواړو نه دې وایي نو دلته بل څوک راوړي دې ته په دې چیر باندې بل څوک کې نه وایي زه دې کیس کې ګواہی ورواړم ځکه چې ما په خپل سترګو یو شی کتلی دی صحیح نو دې وایي قانون کې دوه شیونه هغه ډیسکس کیږي یو ته وایي کوېشن اف فیکټ او بل ته وایي کوېشن اف لا حقایق څه دي اټ از سمثینګ یس یو کین ټیک اټ انټو انټو کنسیډریشن خو په هغه باندې فیصله نه کیږي هغه تایید وی خو په هغه باندې فیصله پسې کیږي په شواهدو باندې نو باید وزیر حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي ممکن دی چې یو سړی هغه خپل سټیټمنټ دومره خطرې کې سره پلیټ کړي خپل کیس ممکن دا هغه په حق باندې نه خو کوټ متاثر کړی دی لہذا کوٹ خو فیصلہ کئی پاغا سٹیٹمنٹ پاغا ایویڈنس پاغا پروف چھے کم پروائیڈ شوی دی خوئی ردی مانا دانا دا چھے گنی دا کوٹ فیصلے سر حرام جائز شو حقائق خو نبات لیگی اور سرا دا کوٹ فیصلے سر حقائق فار ایگزامپل یو سڑی قتل کر دے صحیح دا قاتل خلاف کیس کو چلے دا خو دا مقتول وارثانو او دا غی اٹر دی صحیح طریقے سر کیس پلیڈ نکڑے شا او دا قاتل ایکویٹر شا اوس دنه یک پټل معنا دارا چې د خدای په نوم د ګناه خلاص خلاص نه ها او نو پته ولګی دا چې ټیک دا یو د قانون فیصله ده یو حقایق دي د قانون فیصله سره حقایق خو بدلیل راځي اټ هپن اخو شوی دي نو حضور صلی الله و سلم فرمایل چې که جج فیصله بیسډ اپان شواهد او ایویډنس یو وکړه حقایق خو یې فریقین ته معلوم دي یا الله ته معلوم دي یا دوه فریقین ته معلوم دي نو زه کوم فریق په حق کې چې فیصله شوه ده به کدا شي هغه ته معلوم چې دا حق نه دي قانون خو له ورک حقیقت دا هغه حق نه دي نو حضور اسلام فرمایل چې فانما اقطع له بقطعه من النار دا بیا زمکه ټوکړه نه ده دا د جهنم ټوکړه چې دا غاړه کې واچول شو دا زمکه ټوکړه نه ده دا د جهنم ټوکړه ده چې دا پغاړ کې اوس د کوم ځړي پاکي شي فیصله وشو هغه لا سوچت مې خو په کې دا ورته د تاسو مکان اخلو زما دا ورته دي دا په مستوی د تاسو مکان نه اخلو صحیح پیغمبر صلی الله علیه وسلم کلیمنت او مدعی ته وي چې اوس هغه داس برداشت نه اټومیټیکلی دا ستاسو هغه داس برداشت کې نه پاپ کې دا ورته ځکه هغه موږ جګړه پیدا شي صحیح چې د شی مستوی دی صحیح انا ازمکه اتوماتیکلی بیت المال تراله ازمکه چرتل بدر نو حضور اسلام و سلام فرمایل چې الحلال بین والحرام بین څه شی حلال دی دا خلکو ته معلومه لشکاره دی څه شی حرام دی دا خلکو ته معلومه لشکاره ده و بینهما امور مشتبهات خود دې دواړو په میس کې څه سیدونه دی هغه کنفیوزینګ دی دا عام سړی اپروچ نه دی عام سړی نه به پوهیږي چې دا کار جایز دی او که غیر جایز دی نو حضور صلوات و سلام فرمایل لا يعلمون كثير من الناس اوس دا غیر پر تنکم شریعت کې معلومه ده چې فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والى الرسول ولو ردوه الى الرسول والى الذين يعلمونه منكم الله تعالى فرمائي چې کداغه کنفیوزینګ ایشو دا دی خلکو په خپل ډیسایډ نک پیغمبر ته دا په ژوند باندې ریفر کړ او دا د ژوند نه بعد د دین علما او ته ریفر کړ لعلمه الذين يستنبطونه منهم نو اصحاب اجتهاد چې څوک د اسلام په جوړ سپرونس باندې پوي دي هغه ورته سولوشن نو باسي هغه ورسوږي سر او کاري وسړي خپل مایند اپلای کړي نو ایمان به خلاص آئے کی صحیح نو حضور پاک فرمایي چې وبینهما امور مشتبهات د دې حلال او حرام میس کې سمو عملات داسې دي چې هغه کنفیوزینګ دي لا يعلمون كثير من الناس عام خلک او ډیر خلک باغې نه پوهیږي اوس چې سو پورې تا د هغې پراپر حیثیت نه معلوم کړی چې دا شی جایز دی او که ناجایز دی کنفیوز دی تا لپاره نو اوس ته به څه کوې چې زه بیا پته لګو اوس خو بیا وکړو اوس بیا وکړو بیا به رسته پته ولګو که دغې بیا به توبه وباسو نہ اللہ رسول پاک فرمائے فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدینه و عرضه پا کنفیوزنگ ایشو کے چہ چانا تقوا پہ اساس بانے ویڈرا رکا یہ نزدین شورتا چہ دیشی کے زمان شک دے دیشی کے زمان شک دے ظلم پہ پوچھتا با جائز بھی کنا جائز بھی نو جائز بھی کنا جائز بھی تو کیا رد یعنی ممکن تھا چہ جائز ہی نو دیکھا او ممکن تھا چہ نا جائز ہی نمے گوا نو اس کے جائز کاری او نہ دیو کو نو دا جرم نہ دے کہ جائز کاری او نہ دیو کو نو دا جائز ہو کہ نا جائز ہو دے کو اخو جرم دے نو اس کم طرف لو پرایورٹی ور کے چھ مے گوا بیٹرا نو کا حضور اسلام فرمائے فمن اتقى الشبہ فقد استبرا لدینه و عرضه کہ کنفیوزنگ ایشو کے زان دے بچو ساتھ تقوا دے اختیار کر خدای یار نو خپل دین دے بچ کو عزت دے بچ کو خپل دین دے بچ کو عزت دے ہم بچ گئے ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام خود جی سوک پا دے کنفیوزنگ ایشو کے اگر قدم کے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا سڑے سون آر لیٹر ہی ویل ہیپن دیر ان حرام از ویل صحیح جگہ زمان پا وطن کی یو ضرب المثل لے ساس وطن کی وہم بھی حیا داری دا صحیح تا اس طرح کی نمی دے نمی مونگوار تا نا ہو بھائیو نا نا او بچی دے اس طرح صحیح نو مونږ درنه وایو نو مونږ وو چې حیا د سترګو یو نو ده چې یو ځل دا وشي به چې زه خو نه کاوه ها او حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي ان فيما اوحى الله الى داوود عليه الصلاه والسلام د داوود په زبور کې الله تعالی هغه ته ویلو چې خلق ته وایي چې اذا لم تستحي فاصنع ما شئت چه کنه حیا در گیدی نو چه سره خو خینا وکوا چه حیا در گیدی زکه دا حیا دا نه داسې شی دی چه سره نه ډیر ناروانه بچ ساتي کنه ساتي صحیح سوفی نه ارته سره وي نه ارته غیرت خلاف کار دی وړي دا کار وکړه دا د حیا خلاف کار دی وړي دا کار وکړه دا د مروت خلاف کار دی وړي دا کار وکړه صحیح الله تعالی فرمایي چې ظالم تستحي فاصنع ما شئت چه حیا نه لري نو چه سره خینو به هغه کوانو صحیح نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې فنت من تقشبهات فقد استبرا لدینه و عرضه چا چې ځان د کنفیوزینګ شی نه بچو ساتو د خپل دینوم بچو خپل عزت هم بچو خپل دینوم بچو او خپل عزت هم بچو و من وقع فی الشبهات فقد وقع فی الحرام خو که سو کنفیوزینګ باندې جمپ وو بس د حرامو کې پری وته د نیکسټ سټپ سره حرام دی او حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور پسے وہ فرمایا الا وان لكل ملك حما دا دا زمانے طریقہ وا چې دا بادشاہ دا پاره به یو ریزرو رائټس څه شی ریزرو رائټس په هغه بچا انټرپشن پکې نشو کولی ځکه هغه د بادشاہ ریزورت او محفوظ حقوق وو. صحیح دغه رنګه د بادشاہ د کیټرز لپاره او د مواشو لپاره یو خاصه خطه به محفوظ شوې وه چې دې کې به ګریزه کوي څوک د بادشاہ مواشي. نو بل چاته حق نه و چې خپل مواشي هغه چراګاته نه نیستوي. نو الله رسول پاک فرمایل چې لکل ملک حمن د هر بادشاہ لپاره یو چراګا وي. وحم الله محارم الله خو لوی بادشاہ دی دا هم چراګا ده چې هغه به قدم پر سوک نه کیدی. اس شی دی چې خدای څه شی حرام کړی دی دې معنا دا چې خدای چراګا ده هغه ته نه نوځي نه. صحیح ورپسې یو فرمایل ومن يرتع حول الحما يوشك ان يقع فيه. یو سړی چې د شنې چراګان چار چا پیر خپل کیټلز ګرځي what will happen to they will jump inside the bell whereas salatu wasalam pe chikam she haram de daghi boundary tam nish de maza chikam she haram de daghi boundary tam nish de maza kani da shna charaga da aur toke wa pake pa haram ke upar ude aur we farmaye ala inna fil jasad musta khabar da insani badan ki da wahi aur tukra da iza saruhat saruhal jasad kullu chikala da tikwi tul badan tikwi وإذا فسدت فسد الجسد كله شكل ده خراب شي طول بدن خراب شي الا وهي القلب خبر ده دل رجوله ده موس كده زړه عقيده په يوازي الله وي ده خدای يروي ده اخرت يروي استلاس او په غلط حرکت نه کوي خو کده ده خدای او ده اخرت يره خط بشو بس بیا خدای لاس پزای دي نخ پزای دي سترګي پزای دي وګ پزای دي صحیح بیا خو بادشاہ خراب شي چې بادشاہ خراب شي نو رغيت نو ټول چوره چ پهول وای صحیح کبا چې هغه خپل ډیزایرز کنټرول کی خواہشات کنټرول کی هغه حرام خوري نه کوي رعایت کی او کارکونانو کی هغه خپل جوړه تو کیدس صحیح خو چې بادشاہ خراب شي نو حضور اسلام مثال ورکړو چې بدن کې یو ټوکړه ده چې دا ټیک وي بدن به ټول ټیک کار کوي کدا فاسد شو ټول بدن فاسد شي دا پنځه حدیث د سره انساني ژوند جوړي کی امام ابو داود وای ما د شخصي عمل لپاره د پنځه حدیث پر کړی دی. نو اسلام دی آیت نمبر 3 په دی و ما هذه الحیات الدنيا ان ده دا ژوند دنیا الا لهو مگر لهو دی امیوزمنت انټرټینمنت انجویمنت لکه سړی لټ سکس فلیک دا یا ډیزنی لینڈ دا. صحیح نه الله تعالی وای دا دنیا ژوند دا خو ډیزنی لینڈ ته راغلی بس انجوای کوي نه پراپر وی خو ځان وځي ډیوټ کوي ما و مال حیات الدنیا ان ده دا ژوند دنیا الا لهو مگر وقت تور څه شي دی انجویمنت مزه واستل دي ولعب او لوب دی و ان الدار الاخره یقینا کور د اخرت. بابا عبدالرحمن د دې ډیر عجیب تعبیر کړی دی هغه څنګه وای وې نا دان کدی دنیا باندې نازيږي چې برحمن سلامات د یاد کې تا سکر رحمان بابا دې تا ته غوري هغه اصلي اوریجن کاي اگر رحمان بابا تعالی درکړو چې اوري تر اوسه کا رحمان بابا کافي او ماستر کافي دې زړه کافي ها نا دان کدی دنیا باندې نازيږي خدا نا یانو تا دانو بی مسخری دی. صحیح اوی چاچ کڑے دی دنیا و تا آسری دی داغو پسر پرتے خوری ایری دی او نادانان کدی دنیا باندی نازی گی خدا نا یانو تا داٹو کی مسخری دی او اور بس یہ سو گئی نا امدغا غزل کی وی چی دانا یانو تا دا تو او چې به خدایا محبت کړی هغه خلق چې د محبت مرکز په واسطه خدای ذات دی نو اس کې سړی دنیا سره محبت پیدا کی. نو بابا وای چې به خدایا محبت کړی هغه خلق ناری نه واړ خراو خزي خرید او ذخیره د دنیا مکو رحمانا دا هم واړ د خاورو ذخیره دي ځکه الټیمیټ رزلټ او انجام سره خاورې دي. وما هذه الحیات الدنيا ان دا ژوند دنیا الا لهو ولعب مگر دا انٹرٹینمنٹ دے فار ٹائم دی وقتی تو ولعب گیم دے ولعب معنی بازی دا لوبي وعن الدار الآخرة يقينا الكور داخرت لي الحيوان أقد دائمي أبدي دي حيوان مانا دائمي أبدي دي لي الحيوان أقا دائمي أبدي دي فاقه ورده أقا سكين لنه لو كانوا يعلمون كاش داخلك بده خبر بوده فإدارك بو في الفلك پس کرچ دوی سوارشی فی الفل کے پکشتے کی دعو اللہ آوازون کہ اللہ تعالیٰ دا مخلصین لہو الدین خالص ان کی دغ اللہ دا پارد دین بیا خپلو بوتانو تاوات نکی اللہ تعالیٰ ویچی دا کافرانو کلا سمندر میں اس کے راگیر شی چپے جا پیرے نوئی بیا اللہ وی بیا لاتا و منات نوئی چکہ دیتا ہوں پتر جلات منات اس کار نشک بولے دلتا بخلاص ہے یہ بچہ او دا اللہ تصور دا پا سب کانشینس کی دا کافر ہو پروتی ایون دا دہریو دا ایتیسٹ پا سب کانشینس کی پروتی دا دا اللہ یو ایلیمنٹ لگو لے اگر ایلیمنٹ کی دا شے پرنٹ دے صحیح لہذا جا کلا تاسو کوری دلتا دے خلق کو خدای چاہتے یاد تا دے پتہ ہیں کہ خدای تصور دیشتا خوش تکلیف پر آشی بس اٹمیٹکلی خلینا او مائی گاڈ ایون برزنیف اگر پریزنٹ آف امریکا سرا دا مالٹا پا اگر اوشن کی اگر بیلسٹک میزائل بان ٹریٹی کولا بیلسٹک میزائل بان ٹریٹی کولا جے کرے سائن کلاو شیک ہینڈ ہو برزنے اپن نے غٹ ایتھیسٹ اگر تے وی مس فل فل ادر وے کرسچن بائی گاڈ آلمائٹ برزنے اپن نے سڑی اگر وی مس فل فل منگ بایا چھ دا کمٹمنٹ سرا سٹل پاتی شو وفاداریو کو ادر وے وڈ بی کرسچن بائی گاڈ آلمائٹ پر نہ بے خدا رنا تے پوس کے دوندی پاکستان کی اخبار نو وقت ہر دوئی صحیح نہ ور سرخی ور کڑے ہیڈنگ ور کڑا چھ دی اجب رنج بتو نے تو خدا یاد آیا تکہ برزنے وقت کی لگے کانا بھی پکت روانہ شئی ہوا ناغی بھی دیار جب رن جب بطونے تو خدا یاد آیا ہاں چی بطانو سے خیر ان رسول خدا ورطر آیا تھی اللہ تعالیٰ ہم فرمائی فائدہ رکبو فی الفل کے کلچ دوی سوارشو فی الفل کے پکشتے کی چی دیکھے رسوارشی دعو اللہ آوازن کے اللہ تا مخلصین خالص ان کی دعی اللہ دا پارا الدین دل بیا صرف اللہ بانے عقید ساتھی فلما نجاهم الى البر خج كلا الله دو الى نجات ور كه الى البر وجدا اذا يشركون ان فورا دوی بیا شریکان جوړول الله تعالی سره صحیح اوس دا انسان کمزوری دا چې د باندې مصیبت راشي خدای یاد شي چې مصیبت تخلاص بس چټي ور کینا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا سوره المعارج سوره یو کم دیر شما پارا کے لیے آیت نمبر 570 دا آیت نمبر شپگم نوالے پیدا مکم اِلَّهُمْ يَرَوْنَوْ بَغِيدًا دا کافران گنی دا قیامت بغیدًا دیر لرے دا عقل نا چی دا امپاسیبل لے بغیدر مانا دانا چی کنی وقت وطنی پاتر ای منن نا اگئی منین نو بغیدن عن العقل لرے دا سنن دا عقل لرے دے دا امپاسیبل لے شاید دا دے سب امکان نشتا دا پیغمبر چی سوئی چی بیا بٹول انسانان جوندی کی اکاونٹیبریٹی دا امکان نشتا دا دا عقل لرے دا دے خبر دا سنگا با جوندی کی گی اللہ تعالیٰ جواب ورک وَنَرَاهُ قَرِيبًا أَمُنْغَوِنُ دَا قَامَ دِیر نِز دی دے دے دان دیا ڈور سٹرپ زکا ہر یو شے چرا روان دے فرشور نکنن نی خو سبا برا ورس یو سبانی میش پاس برا ورس صحیح یوم تکون السماو دا آغا ورز دا تکون السماو کلمولے چشیب دا اسمان او حیون لیبان دیس کلمولے it includes that چیز اسمان اللہ ذکر کئی نو دا سیارگان ستارگان مرس پوگمائی دے ٹوڑت دا خبر include دا یوم تکون السماو کلمولے چی کلبشی دا اسمان پشان دا آغا خیری دا تیلو مغل وی تیل بیجنی اوئی اوئے نو دا تاسو ته غانا وای کس ورتا چکم بارے جاتی رو بس په خوا به وای ګرځو په اوس ورته په لټ لري سس وطن دي جانو شړ سم دل لري تاسو پورې دل لري مسترد مسترد اوئے مسترد اوئے ها نو دا یو یعنی یو اوس ورته په بیت لای باندې الکتریک باندې هغه زمانہ کې یو غانا ہے بابا نو وای به ګرځي دا صحیح او دا سیټ چې ده دا مسترد نو دا به هغه په وترم کو کوړي او دا مداو سے رگڑاو آگی نے بتیل یو نالے بتیل ہوا نوا نو دید اللہ نے بردلو خیخی ہو صحیح نو اس دیتا خم سرا خوبا خاورا ہوا دولا بور سرا غبار بور سرا هغه به داسې سټیکي غونې ماده دا دا دا تیل چې به وویستل دا به یو شپه دغسې ایښودي چې هغه ویښته لاړ شي نو هغه به ښکته کېناسته نو هغه به تک تور او سټیکي غونې به و سلیخ سلیخ نه هغې ته مهر وایي هغې ته څه وایي مهر نو تاسو به دا ډسکوري چینل باندې چېرته لاړئ ڈسکوری چینل او دا کائناتو کسی دغه سے انداز باندې کله انقلاب راشی او غی آغا شیخ ہے بلکل دا قرآن چکم شیخ چکر کرده دے چی سیارے سر سے چلو شی اگا بلکل آغا شان سٹکی سی لیکن تارکول تے چلو شی دا تارکول تے سوائے دا سپارٹ دا سپارٹ نہیں ڈمبر نو دا سے ڈمبر تے چلو شی دیتا مبر ہوئی یوم تکون سماو کلمولی دا آغا ورز دا چشی بر اسمان پشان دا سلیخ ناخیری دا تیلو و تکونو الجبالو کلوینی اشی با داغرونا کلوینی پشان دا اغا نداف شوی مالو چو تاس نداف ہوئی نداف نو دا پمبا تا چکر اغا نداف ہوئی ادا سا وار وار فلیکس برا انوسی سای دا سا پور پور شی ریز ریز شی دا اس پاکستان کی دا یو نیم کار مخی کتو کار مخی زلزلہ چرا گلی اغی بانی ما ارٹیکل لست دا دا دا ای پی سنٹر ورته کوم ځای نه راشه ایرپشن شي ورکه نه راشه کوم ځای نه کیږي ایته سوې دی ای پی سنٹر نه ای پی سنٹر ته دا دا جرنلستان بوتلیو هغه جبلش په آرټیکل لیکلو وې ته خدای قدرت مې آیات شو چې وتکون الجبار اوس هغه دا آرټیکل عنوان لیکلو وتکون الجبار کلعه وتکون الجبار کلعه نه بیا آرټیکل لیکلو چې بالکل هغه ځای دا هر داسکاری لکه مانو چې چانه دفع کړی صحیح نو ایمان خو مېشم قران باندې او الله مې ابزرو چې دا یو ټریلر دی چې دا پیسې شه یو مامور ټریلر دی لکه خو چلو وتکول الجبال کلوین اشدا ورنا کلوین پشان دن داشوي پومبي وړه ولا يسال حميم الحميما تپوس بنشي کولې او ډیر قریبي دوست د بل قریبي دوست دا داس تکلیف والا ورځ دا چې قریبی دوست به د بل قریبی دوست نه تپوس نشي کولی هاو آر یو ډوینګ ټوډی طبیعت به ښه دی ارته د هر یو سړي پرسنل انوارمنټ به دومره وي چې د بچا به ورسره فکر کړي خدایه ماته خیر پېښ کړي صحیح ولا یسأل حمیم الحمیما تپوس به نشي کولی یو قریبی دوست د بل قریب د حمیم هغه دوست وایي چې د دوست لپاره خپل ژوند هم قرباني کوي دا هسې دوست نه وایي چې السلام علیکم وعلیکم السلام څه ضرورت نه بیا او سبا یې ورته ما پنځه سوه ډالر پکار دي ښه نو انشاء الله کوشش به وکړو صحیح ده که نه دغسې کوو که نه کوو ها موږ دوستانو ته راغې چې څو پورې دعوتونه خورو دوستانو ته خو بس زر زر ونې ته وختل چې زمری ونې دی زر ونې دی اړو دا فکر یې وکړو چې د دوست به مې څه کیفیت شي او دوست غریبې ونې ته خدیره شه اوس ده ته یو بل ټیکنیک یادم چېرته د مولای صاحب بیان اوریدل چې علامه دمیری حیات الحیوان کې عجیبه خبره ده هغه عمل نامه دمیری په ټو والیوس کې یو کتاب لیکلی دی حیوانات باندې څه باندې حیوانات او حیوانات خصوصیات باندې د زمري په حواله باندې مختلفې خبرې لیکلي یو په کې دا لیکلې ده چې دې پردیش کار نه خوري د بل چا ښکار نه خوري خپل ګټه خوري یعنې دې بې غیرت نه دی درته بې غیرتي ښکاري چې بل چا شی پړ کړی دی خوري دې لوګي مړی کې خوان نه خوري بلکې د کم تالاب نه د ځنګل کې وړ وړ تالابونه دی اوبو د کم تالاب نه چې سپی یا خنزیر دی لیوه اوبس کړي دی ځان د تندې مړې خو دی نسکي هغې نه اوبو د جرا چې د سپیل سپیل ورته راځي نو دی بیا هغې نه اوبه نسکي چې دغه د سپی او د خنزیر خو یې را کې رانه شي صحیح اوس پته ولګېږي دا سړی سوره خپل کلچر سره کمیټېډ دی صحیح ډېر بل چا کلچر نه خپلی د بل چا خوی هم ځان کې نه راولي دی بس زما له خپل خوی ژر دغه زما شناخت دی ځکه چې کله سړی خپل شناخت روکي آیډنټیټي روک لکه شی پاتې شي کله شی پکې پاتې شي سیف الله خان آیډنټیټي چې روک شي مثلا شی پاتې نه شي صحیح نو دغه خپل آیډنټیټي طبیعت نه بدلې د دې وجه ځان له تندې مړای خو نه دلته نسبي وبس کړی دی یا لیو وبس کړی دی ورته علامه د میری دوه شعرونه ډیر عجیب نقل کړی دی دیو شاعر په حواله چوادر کو حبا مل غیر بغض وذاک لکثرت شرکای فیه چغه عاشق نه چاته پوسکو وی غستا محبوبا چوا اغه سره تعلق لکه چې ځان ډیسکنیکټ کړي اوس دغه خانه بدلی شي وینا محبت کول مول سره پرې خو دی بغض مر سره نشته بغض مر سره نشته خو محبت ور سره نکوم نو ورته ولي وی وادر کو حبا مل غیر بغض و ذاک لکثرت شرکای فیه دا یې مرګری ډیر شي دا دې ډیر ملګری ډیفرنس بلا ډیر دي نو دا زبر اشکو نشم صحیح ابي مثال ورکړی دی وتجتنب الاسود ورود ماء اذا كان الكلاب ولغن فيه بتا تا پتہ نشتا چیز مرے دادا آغا تالاب نا قبوم نسکی چی کم زی سپوخ رو لگ بوشی نا امام دا تالاب پر خود که سپوخ رو لگ بوشی یہ دا شایران دیر لیل علیانی تھا دا سی جی با استعاری ہوئی کنا چی پا یو جملہ کی دولو خلقو بیڑا لاخبرو رقیبانو دولو بیڑا اگر کنا دا سپو مقام تا روزا چو تج تاری بول بلکی ور سر اخبرا محبوبان کنا اکنا چو تج تاری بول اسود ورود مائن اذا کان الکلاب ولغن فیه یعنی ها علامہ دمیر نو مولای صاحب ترته مسلو کړه چې دا زمره مړ شي نه خوري د چا په پوره پخ پرش کار کړنی تر هغه خله نه وړي نو اوس د وی چې راشه اوس نور سره کی ځان ورته مړ کړه نو بس ځان یې ورو اذان یې صاحب وستا صحیح اوس مری هم سنس لري نو د چلم به راغی نه دا شي دا تلې چې دا مړ سنس ته دی ډیر خپدیږي اته باندې جبو والا چې دې بچ کنو کنو خپې او خپل دې معنا چې ژوند دې نو بس بیا کار وکړو صحیح زګه دې نو به مرای خپل لګې بیا وینس کی صحیح خو دا وی دا خو جبو والا دې کپا خو دې او خړو مزه زارو خو نه خیر دې کې دې صحیح چې دې نو خو دې نو زمره دا نه به ولې دې وکي زګه دې سنسټیو ځای کم دې دا وښ دې خدني دې ډېر زر نو پدې کې ولې جبو والا نو بیا دې دا بل سړی آلته نه وته کوی دا سلو ودا ما خو چې دا خو بیرا بدره غر کا کیه خیر زما له لار روان شه اغال تا را کوشه دل نه پاسه اوس دې بو صفه غدرې دور به غیر سړی چې زما دوست کوچ خطر را لاله تا منډه ور مار دې پته ونه لګورا چې ستا بس جوړې مې هلپ یو صحیح ما هغه ورته وي یاره خدای خیر کړ چې ته بچ ډیر خوشاله شه اوس دې ور سره خبرې نه کوي بو صفه دې ورته ډیر زیات ورته اسی یو خبر را تاو کا د ازمره چې نوم به راغی تر په خپل پرې وته یعنی خپې د خپل کړي صحیح او وی چې روانې ته نو وخت کې درته خبرو وکړه دې په دې مې پوه کړي دا تعالې خپې ولې خپل کړي دا په ازمره طبیعت نه دی ازمره خپې خپلې کاو به راغی دارځه دوه سړی وته دوه سړی ورته وای او دا وخت کې درته سو دی وای نه نه دا خبرې د کول او ته مننه درته کوم وی خبره چې نه پرې دی وی دا پیرال زکه خپل کړی چې د دنی کزمو په کړی کې او دل چارې سار کړه وړو نو زمانی کې پیراغه اخر کې کواله وغه د دنی کې اخلاص نه هغه وی د توصیت پرې خو درې چې د دې خاندان او د دې نسل د خپل به خپل وای نو وی دا د اړین نسل زمریو نو زما خپل به خپل کړی وی دا چې تنو وکه درته سو وی دا خبره ډیره قیمتي ده خو ته دا وای وی دا سو وی نو بابا دې راځي خبره کړی وچ دې روانې دې نه ماته وچ دوست آباشت کې غیرت دسته دوست دوست آباشت کې غیرت دسته دوست در پریشا حالی او درماندگی می ماته وچ دې دل سره ته بیا دوستی کې داسې کوم دل ته ماته پرې کو دې دوست کو آګه چې تکلیف وخت کې ستا لاس پرې جذبه تا سره مړې ګم جذبه ستا سره یو ځای مړې خو خاص موږ پښتنو دغه کلچر په خاصه کوم چې اوس پښته ویبا شتا خولر فیو ډیر کم ډیر کم خلک دي الله تعالی فرمایي چې ولا يسأل حميم الحميما یو دوست بد بل دوست نه تپوس د شکولې دوست د ریزرویشن زین تر راځي چې اوس ته وینم نه څنګه تپوس بل کوم کنکشن نه درته نشتا کانټاکټ نه درته نه کیږي الله وینا دا دومره لوی ورځ ده دا دومره لوی ورځ ده او دومره خلک ملت دی پکې چې شل زله خپل دوست ویني سترګې بل ور سره ملاوي او انوالمنت د هر سړي انډیویډوال دومره دی چې هغه دې ته سم نه شي تاسو ان ځان فکر وکړئ وی فرمایل یو بس ترونه دوی به یو بل ته بار بار ښکار کول شي یعنی یو بل بویني بار بار خو تاسو ته شي کوله وجه پرستل انوالمنت د هغه مخته پیغام مخته یا ود المجرمو مجرم او کریمینل بند بدا غاڑی لو یفتدی من عذاب یوم ذلک دے بدل کے ور کورشی دا عذاب دا دغی ورز دا پارا بی بنی اولاد پر ہر یو سڑے بدا سوچ گئی یار کنو زما دا عذاب فیصلہ کی یو زدہ ریکویسٹو کم چیچی زما ٹول بچی جہنم تا بوز خما معاف کر ہر یو سڑے بدا فکر گئی حالانکہ دلتا سڑے سمر روان آروا چکی انچار بارے گئی دا اولاد دا پارا قیامت پورا سچویشن بالکل ادر وے اراؤنڈ ہے جی جی ماں بچ کا دا ٹھول کے دی بوت بن اللہ کا دا اور بسیر اراؤنڈ ہے چیہ ود المجرمو مجرم بدا غواری لو یفتدی کدے بدل کے ور کولشی من عذاب یومی زلد بچ کے دود عذاب دا غورزنا بے بنی زامن خپل و صاحبتی خز خپلا پارا لگے یاد بچو پارا ادا چونکہ ٹول نہ زیاد اہم دی سو لمبے اولاد دویم خزا اور خزا اہم ہے بچی بچی پیدائش بید خزی حیثیت سیکنڈری سی لو یفتدی من عذاب یوم ذل ببنیه وصاحبتی ادخ اکر کدی بچ کی دیشی دا عذاب نا پا خزا خبلا چندا بوزا مختلف قسم تعصبات ہوئی یو بھی قبائلی تعصب سچے قبائلی تعصب جزما دا ٹرائب سڑے دے سب سپورٹ کو نہ کوس روا دی کہ نہ روا دی خود غیرت خبر رہا زما دا گروپ سڑے دے زبے سپورٹ کو کروا دے او کدے تے فصیلہ ہوئی یعنی فصیلہ ا گروپ چے ان ون وے ار دی ادر اگر تعالی سپورٹ کر گئی خود قیامت پر باہر سڑے دا واٹ چے کزما ا گروپ قبیلہ اور جہنم تے لو کس بچ شو پے و فصیلہ ہلتے تو اے ال د قبیلہ گا چے دلے بے پناہ ور کولا و من فی الارض جميعا یا طولا مخلوق جسمک کیو کدی ٹوٹ نار سے کچھ زبچ وی ثم ينجي جدل نجات ور کی اللہ تعالی وینا کلا کلا ددی مانا دار نہ ٹھٹا دس نہ چ نہ ٹھٹا سنگ ٹون مضبوطے کلا دے تو رد با رد مانا چ اسی طرح شے نے گیٹ کے نہ ٹھٹا اللہ تعالی کلا نہ ٹھٹا ڈونٹ تھنک لائک دیٹ سوچو مکوا کلا بالکل نہ انھا لظا دا جہنم لظا خالص شعلہ دا خالص شعلہ آگ چپکی لگے نہیں دود پکی نہیں او دیم نزاغت الشوا نزاغت الشوا دا سوزون کے دا دا قوسر دا پارا قوسر مونگا دا سر دا کپرے سر مندہ دا دا بدن دا ٹول نسخت سر مندہ بدن کے ٹول نے سخت سر بند کر دیا نا دا سر زکا چھ دے بانے سکل محفوظ دے پس سکل بانے دماغ محفوظ دی اور دماغ دیر کی مدی شے دے نو بلتے اللہ سکل چاہ پی رکھ دے بے سر بند ورطا مضبوط آبوس دولے دے نو ٹول نے مضبوط سر بند کر دیا اللہ تعالیٰ فرمائی چھلے جہنم اور دے اور ہم بنے اٹیک چکے نو سر پسر بنا کئی نو دینا پتہ ہو لگی دا چھلے لمبے دا سے برزی نو یو ٹھن کئی حالانکہ دنیا اور دا سے نہ کئی تو دنیا اور کتے رہتا ہونے کے پنکی بانے یا پہوا بانے دیسی پر رہا خود جہنم اور دیسے مختلف صفات کی دلال دولی کا نمبر اول دیکھے سینس دے دیکھے سری سینس دے دے محسوسائی نمبر دوین دے دے شپگو والو طرف نہ لمبا کئی تو دنیا اور دے ضرور طرف نہ کئی شپگو نہ کئی زکر پہ کمزائے بانے یعنی لمبا مانے دے پاس ہو دلی ازان جو ٹھینکو ناغذ ہے لمبا ختمی گی تخبو لاندے لمبا امڑے کی ختمی گی دا جہنم اور دا غی لمبا دا خپو لاندے من ختمی گی اگر پتنی کی نوزی و بدن کی دن نزی لکا ڈیریکٹ کرنٹ حدیث کی نادی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان عمی ابا طالب یکون فی زحزح من نار زمان ترابو طالب زمان دیر خدمت کردے دی زمان اور دیر سپورٹ کردے خو ایمان دے را اوڑے جہنم تا خو سرٹن لیزی خو عذاب بسرب دا خو دا خپو پتلو باندی پس بانے بے دا خپو پتلو خو حضور علیہ السلام فرمائی یغلی من خو دماغو اگر دیا کرنٹ دا اور اگر سٹریٹ رضی بدن کے دن دن خوٹکی گی بیسا مغزہ بے خوٹکی کا کرائے بے خوٹکی گی یغلی من ہوتی ماغو بو سید اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ دا حدیث تشریح کیوں فرمائے چھے دا ابو طالب پنور بدن بانے عذاب بولی نشتا زکه حضور داتو کالو چې د خدمت کې واسطه عبد المطلب سے وفات شنه هغه د وفات وخت کې د حضور اسلام لاس ته چاله کی کېمد د ابو طالب ویټه کې راف یو کسم الډو او واقعي هغه خپل پرامیس پلان سره پوره کړ. حضور اسلام والسلام تقریبا د 250 کال درغه پوره ابو طالب سے یعنی اول خو د تربیت کو سپورټ کو سې کو سې کو سې کو چې کله پیغمبر شپه ټول دنیا ته په مقابله ولاړ سره ابو طالب سے د ټول دنیا په مقابله ولاړ پیغمبر اسلام والسلام ورته ډیر وی اکا ته داسې ویل نشي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد رسول صحیح دا ای ګوم ډیر چې بشه دي ادا ابو طالب سے ډیر عالم فاضل سره سچې ډیر ایجوکیټډ سره لټرډ سره صحیح دته کتاب دی دیوان ابو طالب هر ښه شاعر دی نه ازا یو سو شعر نه وي و ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا یا زما قسم دی زما په دې یقین دی چې په دنیا کې بهترین دین د محمد دادی دی صلی الله علیه بل دین نشته اصل دین چې داستا دادی ربا اکابه قبل اول نه وی لو للملامت او حزار مصبت لوجدت لي سمحا بذاك مبينا وینکنا قبول میکو د عزیزان مې په غور راغی اوس په غور وای په غور وای هاي ته مو یې ری دی ها ته اون سره اندر شوی صحیح په غور راغی لو للملامت او حزار مصبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا بزنه غواړم چې ما ده په غور راغی نو په دې په کفر باندې ټینګ ولاړ خې صحیح نو دا زه یو ریزرویشن را پیدا کی چې ممکن دوه دینه پس بده زما مرګرتیا نه کوي نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دا سنے دا فَسْدَا بِعَمْرِكَ لَا تُسِبْكَ غُدَازَتٌ حَتَّى اُوَسَّدَ فِي تُرَابِ دَفِينَا بے تو چھ سوپر زجون دے ہم تب بے جگرہ سر بے خوف ہے صرف پر پیغام کنوے کوا چھ زیم تا تو سکوات رانج دے کے دے ہم نشی او دا غو جوا شاہ بے ابو طالب کے چھ کل دوی سر اکنامیکل بائی کارٹ ہو سوشل بائی کارٹ ہو سر اقتصادی بائی کارٹ ہو سر اقتصادی امبارگو پہ لگے دلیوا اکنامیکل امبارگو پہ لگے دلے ہو نا اکنامیکل امبارگو شاہ بی ابی طالب کی تقریباً درے کالا صرف دا حج پا ایاموں کی بدئی تا آزادی ہوا چھ دیکھ بہنے کلاو کردی دیش او پل رفت آمد او پل سب بزنس بزنس بے کولشو نور با ٹول کال دیو بانے پابندی ہوا نا پی چاسا شے خرسو نا تی چاسا شے آغستا او پا آغا وقت کیون سر حمدل خلق مو کافران غیر مسلمو خو پیغمبر علیہ السلام یا بنو حاشم سرے یا دوستی ہوئے یا یو سر رشتہ و چرتا لرے لکہ دا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اغیو خوریے دے دا اغن آمد ابو العاص سنو بے دے دا دا پیغمبر علیہ السلام زم ہم دے دا پیغمبر علیہ السلام زم ہم دے دا دا خدیجہ سشے دے خوریے دے صحیح او یو دا حضرت خدیجہ وارد حکیم ابن حزام رستو بیا دوڑا مسلمان آشوی دی آقا اخلا کافران و اخبلا قبیلے لیڈ کولا ناقیم سگنیٹر ایسو دا ایٹریٹی بانے اقیم سگنیچر کڑا اقتصادی امبارگو بانے خوز اگوی با دا سکول چی اگوی با پا اوش ماندے یا پا دو اوشانو یا پا دری اوشانو خوراک سامان بے پیو تڑا سب اپڑا دا خوراک سامان برا باوا چای باوا وچ شودے بوی ام بینز بو اوڑا بو مختلف شیونا دا اوشانو بانے وہ تڑا دشپے صحیح نو دا کم طرف تا چاپی ابھی طالبو نو دی طرف تبے ورو بے شڑا یعنی وہ سرہ بنو زکار تاو ٹریٹی کڑی وا صحیح نو پتہ انداز چیر دیتا فیڈنگ لیسا شے ملاوے گی او یوش پا حکیم ابن حزام اغا ابو جہل اونیس تے حکیم تد بنی مخزوم چیف ہے تو صحیح دخپل قبیلی چیف ہے تا سائن کڑے دے تا دا وائلیٹ کے صحیح حکیم ابن حزام ورد ہے انف از انف خطاروی خدای تباو برباد کی دا دا ماشمان چگے ناوری دا لوگی حلاکی د ماشومانو چې دی یو سړی د پاره مونږ ټول قبیله هلاک د بسرګونو خلک هلاک صحیح ویزا داس نه زاد چې سکینو کوا خو زه ورزم دا خوراک ورته وړم نو اني ها نو دا شابه بي طالب کې چې کله دوی دی رو او کافرانو په پلانینګ کو چې محمد رسول الله اسسینیټ کی صلی الله علیه وسلم ابو طالب سے سمره قربانه والے سره چې سو پورې با خلک ویشو کمیلی خلق با ویشو پیغمبر علیہ السلام زائی با معلومو چی دے دے زائی اودش دے دے زائی اودشو یہ چی خلق با ٹھولو دشو ابو طالب سے برا آگئی نمبر زائی دے اودش دلتا اودش دلتا بس اودش سو دش پی با دے زائی بانے گائیڈ بی زائی را اولو برسا که ګایډ میزان را ورځي چې زهر شم چې ته بچ صحیح. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره بهادر سره او پیغمبر خو دنیا کې چا نه یری نه پیغمبر نه یری. لہذا په دې حالات کې هم روزانه سره پیغمبر علیه السلام کور راووت نو راته باندې بیت الله ته صحیح. ابو طالب صاحب دومره سینسیټیو په دې باب کې چې څنګه پیغمبر علیه السلام راووت تر شابه وی طالب نه د اپارټمنټ نه ابو طالب صاحب ورپسې روان شي. پیغمبر علیه السلام راغی بیت الله شریف طواف به وکړ صحیح. او بیا به کیناسته یا به مونځ کو یا به وظیفه کوله یا به چېرته څوک نوی مېلمانه راغلي هغې ته به ورغې هغې سره به یې خبره شروع کړه. اوس دا ټول بدماشان به یو ځای پر ځای ناست وو. ابو طالب صاحب به هم راغی داسې لږ فاصله باندې صفا سره نږدې هلته به کیناسته او پیغمبر علیه السلام والسلام باندې به کنسنټریشن کو صحیح. او که دا به محسوس کړه چې دا یو بدماش پیغمبر طرف ته روان دی صلی الله علیه وسلم ابو طالب به عمر ته راپاسېد نو چې یو لس د قدمه به راوخت نه سړی واپس شو وینا چیف هلته دی باس دی صحیح. نو بهر ته ودېر بهر ته ودېر. پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې دغه اور داسې اور دی چې لګي په خپو باندې دماغو ته. نو شاه صاحب بخاري رحمت الله علیه فرمایل چې صرف د خپو پته لوی عذاب شته نور بدن باندې نشته. ځکه په دې پیغمبر علیه السلام باندې دا اکا دومره زیات مینو چې کله یې په سر کې نو کله یې په اوږو کې نو کله به داسې پروت ځان باندې کله یې په شا را واچو. یعنی د بدن یوه صد ابو طالب داسې نه وه چې د پیغمبر علیه السلام بدن یې ټچ کړی نو په محبت باندې سوای د خپو تلي داسې ځای نه چې دې باندې عموماً ماشوم نه لګي صحیح. نو په دې پیغمبر بدن نو لګېدلې محبت انداز سره لہذا الله تعالی عذاب هم صرف هغه ځای ته ورکوي. اگر چې عذاب اول خدا ابو طالب مقصود دي خو ډایرکټ عذاب کوم ځای نه ورکوي صرف هغه تلوله. نو شاه صاحب په دې ځای مزاح وکړو ویکې هغه ته پته وه چې داسې به وي نو یو ځل به پیغمبر علیه السلام هغې تلوه ونه کوله چې دا ځای هم څه کوو عذاب پروف کوو دې هم څه کوو دا بولټ پروف کوو فایر پروف. نو نمبر دوی چې دا د جهنم اور د خپو لاندې وبلېږي. نمبر درې دې دنه معلوم شوه چې د دې لمبه چې بروخي کې نو یوټرن کوي د دې لمبه چې برو راځي نو دا یوټرن کوي سر طرف ته. او څلورم دا د جهنم اور خبره هم کوي دسه کوي دې خبرې کوي. سوره قاف کې الله تعالی فرمایي یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید چې کله فائنل ڈیسیژن ټول خلق وشي او سوچي جهنم ته تلون کی دي هغه ټول ور اور دوري شي. الله تعالی به تاسو ته وکي هل امتلأت دکشوي سبوي ور دکشوي. الله فرمایي و تقول هل من مزید صحیح. او دغه خدای ته څنګه وای نو still I have enough room if somebody is there I can accommodate زای ولا شم کس خلق وي yes اوسم سزونز داسې چې هغه سړي خالی دي اکوموډیټ کولی شم. حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي الله تعالی به د خپل قدرت قدم پکې کی دي فتسكن کینه دې بچې وي چې دغه ځای ډک کا دغه ځای ډک څه سیټونه خالی دي د ترغه پر ټیک اف نه کوم چې د څو پر ځای سیټونه دا ډک شي ني د پټرولو خرچه ډیره ده لګو سردو سره شي معلوم دي صحیح. الله تعالی به د خپل قدرت قدم پکې کی دي فتسكن. پیغمبر اسلام فرمایي دې به قرار شي صحیح. او مالک چې هغه چیف کسٹوڈین دی د جهنم هغه ته الله تعالی دروازه را بند کړ صحیح. نه هو بس یو بٹن دباو کی سبو کی ټول کمپیوټر وایز سیستم دی بس یو بٹن دباو کی ایوریثینګ از کلوزډ صحیح. نو دا د جهنم د اور خصوصیت لري الله مو دې بچ ساتي خدای دې را تخکار خینا نزاعت للشوا تدعو من ادبر وتولى دا جهنم आवाज کوي بلنور کوي آجا دا ادبرا چې د شاکر پیغمبر تا وتولا مخ ګرځولې د رسالت د پیغمبر نا ولې کړې دې یو سره پیغمبر ته ولې شاکې قران ته ولې شاکې دین ته ولې شاکې پریکټس ولې نه کوي اوسګار نه دې ولې اوسګار نه دې مفادات ته بای بای نشي ولې مفادات ته دیو چې الله ذکر وکړي وعتدعو من ادبر وتولى وجمع فاوغا د دنیا کې صرف سکړي وجمع مال جمع کړي دي فاوغا بیلنس جوړ کړي دي یا معنا حفاظت کول صحیح څه کړي دي سیوینګ اکاؤنٹ کې خره سیوینګ اکاؤنٹ کې خره وجمع فاوغا جمع کړي دا سیو کړي دي ان الانسان خلق هدو غایتین الانسان پیدا شوه د فطری طور ډیر ایموشنل هدو معنا چې د فطری طور ډیر ایموشنل دی جذباتي دی اذا مسره شر جزوعا چه کله ته تکلیف ورسی جزوعا دې ډیر چغه وي بل ډیر شکایت وکړي تباش بیره ورکړه ارسل ور صحیح چه دې سوري کمپلیټ کمپلیټ کمپلیټ اذا مسره شر جزوعا و اذا مسره الخير منوعا چه کله ورته خیر ورسی منوعا دې بیا د خدای د دین په لار کې ډیر وکړي دې بیا د خدای مقابله ته ورآړي صحیح هیلت ور سره دی ویلت ور سره دی اتھارٹی ور سره ده گروپ ور سره دی ټوپک مار ور سره دی تا ټوپک مار وای ورته ټوپک مار ور سره دی یا الله تعالی فرمایي دا دومره حرامي دی بیا منوعا چې دې بیا ماته مقابله ولاړي نو واپس پر سبق ته چې فلما نجا الی البر کړه چې الله نجات ورک دوی تا الی البر وچتا اذا هم یشرکونا فورا دوی شریک پیدا کو الله سره لیکفرو بما آتینا انجام کار دادے چی دی کافران شی بما پاغ نعمت مالے آتینا چی ورکڑی دی موندوی تا ولی تمتعو دی تمتعو مانا دا انجوائے کور انٹرٹینمنٹ کور ولی تمتعو اچی انجوائے کی جون فار ٹائم بینگ فسو فیالمون پسر دی چی پوی بشی اس پیغمبر علیہ السلام بدوی تا پہر انداز بانے اپروچ کو چې د ایمان لري نو دوی ورته خوې بدره بهانه بسیار فارسی کې خوې بدره یو کار ته چې د کولو اراده نه وي نو ایکسکیوزز دې دوه سو ایکسکیوزز صحیح مولا نصر الدین ته یو سړی راغ مولا نصر الدین ته یو سړی راغ نه ورته ویې ستا وې مالا په کار دی یوې لپاره ستا وې مالا په کار دی دے یہ وی دے پارا نو دے ایکسکیوز پکارو چا غرض دار خلاص کی یہ برک دے تا سو برک پی جرے چا دا تو سپین دوالا کس مسکینی وی مورتا برک وی دا پر سوائے برک سای وی اگا برک دے سڑے روان شا پر خبر آمانے پوینے شا مولا سای تا چاوی وی دانی ور سر سوڑ وی ایکسکیوز پکارو بس دا غزائم کی خدای واچو چا دے یہ وی قابل ندے سای نو سخوی مدرا بہانہ بے یو پر سڑے ور تراجے مولا سای ستا خر می لک پکار دی لک بار بار دارای دی پارا سای پکار دی آخر می پکار دی بار بار دارای دی پارا نو ورده ویغا نیش دی ویغا نیش دی اصنا که ده کورنه ده خر آواز را دی ده کورنه ده خر آواز را دی وی مولا سای کورتا جی بسنه آغا دی خر دی کور دی توائی چی اغا نیش دی وی دا سی بی وکوف سڑی دی زادو خر ور کورو تنیم تیار چی زمان پر دی یقین نیش دی ده خر پخلا باری یقین دی نو سی ایکسکیوز پیدا کړو دوه سو دی ایکسکیوز پیدا کړو نو حضور صلی الله علیه و سلم دې ته اپروچ وکړو وی چې خدای ته عمرې سړي خدای در سره دومره احسان کړی د بیت الله کسټوډین یې د مکې د وجه ټوله دنیا کې تاسو له خلک عزت درکې د چا قافله په خیر نشي تیرې دې ستاسو قافلې په خیر دې یې څوک مو ټچ کوي نه چې د مکې کسټوډین دی صحیح حج له بزو سبا دې به تکلیف راکړي او اوس هم کسټوډین یې هغه احترام درکې صحیح دوی به نه نه مونږ که تا سره ایمان لاړو خلک به مونږ دې ځمکې نه وتښتئ څه به ډیپورټ به وکړي دا خلک فرض دې موجود زور کې څه به وکړي که دا تا مرګ وکړي هم ډیپورټ به وکړي نو الله تعالی فرمایي دا خو اصل لیب ایکسکیوز دی اولم یرو آیا دی فکر نه کوي انا جعلنا حرما آمنا چې مونږ ګرځول دی حرم امن ورکوونکي دوی ته ويتخطف الناس من حولهم حالانکه خلق تختور شي په دې چا پیر ماحول د دوی کې قبيله په قبيلو باندې اٹیک کوي په پهل مکه باندې سو کټه کوي ځکه نه کوي دا د هولي سيټي کسټوډین دی صحیح دوی ته څوک سوي نه دا خو لیمکس کې ورته که اوس په دې کفر کې ورته څوک سنوي وي نو د ایمان د وجه به خلق له تختي افا بالباطل يؤمنون آیا دوی په باطل باندې ایمان ساتي او بنعمت الله يكفرون اپنې مت الله باندې کفر کوي نو دې آیت کې مزید تحقیق دی ان شاء الله بل ورځ الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب النبي اللهم رب الحمد لله بما جعلنا ذكرنا من قران بان سينا وعلمنا من ما جعلنا وذكرنا وطعنا لوانا نهار فالله خير انا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه دو حديث مولو نما ابو داود رحمت الله عليه وي چما د خپل کتاب سلور زر احاديث را جمع کړی دي سلور درا او دامه د سلور لکو حدیثو نه انتخاب کړل او د خپل ذاتی عمل لپاره د امام ابو حنیفه وصیت چې بنز حدیث دا وستا شخصیت جوړ کی دا وستا ژوند جوړ کی په حیثیت د مسلمان کله باندې عمل دی وکړو دونو باندې حدیث سو سبلا خان ہاں چه من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه دا یو خو مسلمان شناخت داده دا غبی جندگلی داده چه دے پا فضل خبرو یا فضل کار کے وقت نزائے گئی او دا جرم دے دا سن دے دا کرائم دے دا اللہ پر نظر کی او دویم حدیث چه پیغم چه لا یومن احدکم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه یو زړه ترغه پورې کامل مؤمن نشي کېده چې څه شی ځان د پاره خوښوي دای د مسلمان روړ د پاره نه خوښ کړي نو په دې باب کې مزید تفصیل مې تاسو نظر کړو چې په دې اساس کې یو سړی تا نه مشوره وغواړي په یو فیلډ کې او ته په هغه فیلډ او میدان پوهېږي نو دې سړی تا باندې اعتماد کړی دی نو که ته مشوره نه ورکې او هغه نه طلب وکړو نو دا سنگین جرم دے تا دا اعتماد مجروح کے او که مشورہ دی دانشتا تور غلط ورگلا نو دا بیا ترغیب دیر سنگین جرم دے صحیح یعنی باید چی تم آغا مشورہ ورد ورگی چی کزان دا پارا دا غفیل کی کار کے نو سبا دے ورگو نو بغینی ہی آغا ڈائریکشن دا آغا رور دا ورگا حضور اسلام فرمائے مستشار و مقتمنون دا نیک رائے د مشوره غوښتل شوی سړی سره د مشوره غوښتل کی یو ډیو رائټ ته چي دی به ورکه یو ده او حضور حضرت و سلام په مشوره باندې اصرار هم کړی دی فرمای استرشد العاقل ترشد و الا فتندم د عقل من سړی نه مشوره وغواړي د پوهه سړی نه د مختلف فیلډز او میدانونو مختلف پوهان وي چې هغه د مشوره وغواړه حق ته ورسی کنی انجام بدوی دا پشیمانا ہے پشیمانا بھی درہم حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده خم مسلمان آغا دے چی مسلمانان ددد جب او ددد لاسو دا ضرر نا محفوظ بھی نچاتا پا الفاظو ضرر رسائی نچاتا پا لاسو پا بدن بانے ضرر رسائی یعنی نہ قولی ضرر رسائی نہ عملی ضرر ور رسائی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده چه خ مسلمان آغا دے چه مسلمان محفوظ بھی ددد لاسو دا ضرر رسولونا او ددد جب دا ضرر رسولونا من میں واقعی رستا جاتا کتاب کی وے یو سڑی سرا امزری تا سمزری وائی زمرے زمرے اغور سره یاری جوړوا سړې په ځنګل کې اوسېده نو یو وار د ډېر محبت په اساس د زمرې د دې سړې ته رانږدې کېده نو چې رانږدې شو ورته په حیواناتو کې دا داسې حیوان دی چې د ده بخر بخر معنی د خولې بوی دا ډېر خبیث بوی دی یعنی د زمرې د خولې چې کوم څښاک بوی ځي او ډېر بد بوی ځي دا د بل حیوان نه راځي داسې بوی دی لکه د سکنک بوی هم دغه نښه دی صحیح نوس هغه سړی ورته وویل وی لږ وروسته کینه د خولې دا بوی دی ډېر تکلیف دی صحیح اوس مری خو وروسته شو خود ته وی دا توره چې در سره ده په دې زما دا سر واکې نه ما ته و دي خورم سړی هم مجبور شو نو تورې وچته کړه هغه دا سر و سر زخمی شو وینې شو لاړ پاسې سلور شپږ میاشتې چېرته ورکو سلور شپږ میاشتې بعد واپس راغی نو دې سړی ته پوس کو وی هغه زخم دې څنګه شو څنګه زخم وی هغه زخم دې څنګه شو نو ورته وی هغه تورې زخم می خشو خو دې شه بیا مې لاغه شان درد دی د تورې هغه زخم خشو ا جوړ شو خو دې شه بیا هغه زخم هغه مې لاغه شان درد دی صحیح د عربي او شاعر هغه راځي ما خبره کړی ده چې جراحات السنان لهل قیام ولا يلتام ما جرح اللسان وی د تورې کوم زخم چې دی د دې لپاره مرهم شته خو د ژبې زخم د دې لپاره مرهم نشته دا وخت یې دو سره سره تازه کیږي سړی چې پریږدي یاره دا فلانی ماته خبره څنګه کړو صحیح البختو یو شاعر هم ډیر عجیب خبره وکړه فرید جانا وې پر هر د ژبې وې پر هر د تورې خدي تاسو پر هر وای پر هر د تورې خدي چې جوړيږي په مرهم ولې بد پر هر د ژبې وې د عمر سره سم ای سوپر ژوندې سړی ته کله کله یاد شي که خبره ډېر هم زړه شي یاره وې د ماته اوسه یو خبره کړو صحیح دې اوس پیدا خبره راته کړو هغه چې مې یاد شي مونږ اوس په بلا خونه را وینه را وټکې صحیح حضور علیہ السلام فرمائی چی یو خم مسلمان آلہ دے سلم المسلمون من لسانه و یده چی مسلمانان محفوظ وی در لاسو در ضرر نہم اور در جبی در ضرر نہم سلورم حدیث پیغمبر علیہ السلام فرمائی انما الاعمال بالنیات در اعمال و ثواب پر نیتونو بانے موقوف دے چی سمرہ دی نیت خالص وی دمرہ اللہ تعالیٰ با اجر دیر ور کرے یو سړی بداسي هغه به یو ملیون ډالر صدقه ورکړي بل به ورکړي یو زر ډالر د دې زر ډالر ثواب دا به د ملیون نه زیات وي ډیپینډ اپان انټینشن ځکه چې هغه ملیون والا هغه د نیم او فیم په اراده باندې هغه پیسې ورکړي وي د زر ډالر والا فار دی سیک اف الله ناٹ ٹو بی نون ٹو اینی باڈی چړو چا ته پته ور لګي چې ما زر ډالر ورکړي دي ده خالص ده الله ده بارا انما الاعمال بالنيات اعمال ده دې دارومدار ده ثواب په سما نه ده په نیتونو باندې ده وانما لكل امرئ ما نوى ده هر یو سړی ده پاره به هغه اجر وي کوم چې ده نیت وي حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې قیامت پر ورځ یو سړی به الله تعالی نه راوستي شي الله باندې تپوسو کی چې ما تعالی صحت درکړو دا لوی نعمتو تا په دې باب کې ما د پاره سکړې نو دې به جواب ورکړي چې او الله ځان مې تیار کړو جهاد دا بیا ستاله را کې څنګه دې ځان مې قربانې دوړا مې کړې دې الله تعالی به ورته وای او هو اعلم بحاله هغه د زړه پر راز باندې خبر دې ورته وای چې قاتل دا ليقال انك شجاع تا هغه جنگ چې کو کله چې دې وکړې دې ستا انټنشن زماره ځانوا ستایر ادا داوا چې معاشره کې خلکو ته پته ولګي زه بہادر سره یم وقت کې هغه ټایټل تا ته خلکو درکړ هغه ټایټل تا ته خلکو درکړ خلکو ستا تعریفونه کول او ته پاره خوشاله وي ولیس لک عندي من الاجر شيء تا سره د ریوارډ په حواله ما سره ستاره پاره هیڅ شي نشتا دیو سره براوړه اند کړی شي هغه ته به وای چې تعالی ما دولت درکړ پیسې می درکړې وي دا د خدای یو نعمت وو تاسو شکر گزاری پر کړی دا دیو جواب ورکړي او الله دا د خیر کار می کړی دی دا می کړی دی دا می کړی دی غریبانا می فیډ کړی دی خلکو روزګار نه می روان کړی دی خلکو کورونا می آباد کړی دی مسجدو کې می ور کړی دی الله تعالی ورته وي او اعلم بحاله ار زړه په حال عالم دی چې فعلت ما فعلت ليقال انك كريم تا چې سوم کول انټنشن دې دانو چې خدای خوشاله شي بلکه انټنشن دې داو چې تا ته خلک جیم رسوي چې دا ډیر سخی سړی دی وقد قیل هغه ټایټل خلکو ته تر کا خلکو وستا تعریفونه کول دا ډیر د ناسم بخت او سړی دی ولیسا لك عندي من الاجر شيء ما سره ستاره پر سر واټ نشتا اتا ځای کړه دې صحیح دریم کس برا اوس دې شي هغه نه بته پوسو کی چې تا ته ما علم درکړو قران او سنت باندې په فقہ باندې په جورسپرودنس باندې په دین مې پوهه کړې وي تاسو کړې دي تر خدای به نه ماتو دې ورته او الله درس تدریس مې کړې ده خلکو ته مې تفسیر خودلې ده حدیث مې خودلې ده فقہ مې خودلې ده خلک زماره درس نه استفاده شوي دي علما ته جوړ شوي دي بیا غیر لګي او دین خورو الله تعالی ورته او اعلم بحاله هغه د زړه په حال باندې عالم دی فعلت ما فعلت ليقال انك عالم تا چې دا سوم کړی دي زما رضا دې مقصد نه و په دې خاطر دا کول چې خلکو دې ډېر لوی عالم سره دي دا ډېر لوی په مان سره دي تر ډېر لوی علم دي وقد قيل هغه ټایټ دا خلکو درکړي دا ډېر لوی مولا دي دا ډېر لوی عالم دي ستا انټنشن هم ده اوس کې انټنشن دې خدای رضا وي او خلکو ته تعریف کوي دیٹ از سمثینګ ایلس او چې ستا انټنشن دا وي وی ولیس لک عندي من الاجر شيء ستا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فاخلصوا عملکم عمل چې کوم کوي کلو کوم وی نیت باندې زیات محنت کوی زیات محنت پس کوی پر نیت باندې کوی چې نیت دې خالص شي الله لپاره نو حضور فرمایا صلی الله علیه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى ده هر شخص لپاره هاغه ریوارد او هغه شی ده کوم چې د نیت ده فمن كانت هجرته الى الله ورسوله هغه زمانہ کې مسله ده هجرت وا او هجرت ده ایمان تقاضا هجرت ده ایمان تقاضا وا ده مؤمن ایمان به ترغه پورې نو مکمل چې سو پورې به هجرت نو کړه مدینه منورې ده دې وجه کوم صحابه چې په حبشه کې دیرو هغه د الته هجرت وکړو کوم چې یمن تراړ هغه د الته هجرت وکړو کوم چې مکه مو زما کې هغه د الته هجرت وکړو چرته تراړ کو مدینه منورې ته چې دا فرست اور اسلامک سٹیټ اسټابلیش کی زګدا خلک باندې اسلامي ریاستو حضور اسلام تر دې خلکو ضرورت وو نو ځچا بزنسونه وو د چا بجابونه وو په مختلفو حوالو اگر چې وطن پر خوندلو تکلیف دی وږي خدا هر سے بیا لیٹر آن دے اویر نے ریسیوڈ آل دیز تھنگز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس چھ اسلامی ریاست کو اسٹیبلش کر استاد ذمہ داری دے ایمان تقاضا دا چھ مدنی تے ٹوٹ رہا مائیگریٹ چھ صحیح نو اس دیر لو قربانی دا یو کہ وسرے چھ تکلیف نو وتا پر خدا ور آسان بھی چھ بل جائے کار کرے کچھ نسڑی کو یو جائے کہ ہر سے اسٹیبلش ہوئی اتور سے چھ داوس خدا نے پر پر دا ہوئی تلی ونے کس دا گران پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی دا ایمان تقاضا دا چې دا ټول ځایونه پرې دی د مدینه منورې د سٹیټ ته ورځي صحیح نو پدې کې یو کس په صحابه دا غنوم نه دی دا پر دې د وجه دا غنوم هغه ته پرې خو ډېر مشکل کار و هغه نه پر وطن پرې خو ډېر مشکل کار و خلکو ورته ویو بیا خدای بندا تا دې ایمان تقاضا دا کله ایمان لرس کې صحیح خو البته اغه پروپوز کړی و یو خزه سر یو شزه او دا شزه نامه ام سلیم اغه پروپوز کړی و نکاح د پاره اغه ورته کنډیشن کې و دا ویزستا پروپوزر اکسپټ کو او کنډیشن دار چې مدینه ته مایګریټ کیږي صحیح نو دا شکه کو محبت خدا شهر چې معنی کمپرومایز نکړي دغه پر حسنې بیا سره پری دی سبلا خاله دته نه پټ نور زو بل څنګه بچي مدې مایګریټ شو مدینه منورې ته او اخر ور سره دګه وکړ اوس دې خو ګور دو شی نه دي دا نماز پتان موږ فرض دي الحمدلله موږ مونږ وکړو چا د پاره موږ خو یو بنده داسې دي چې هغه موږ له نه راته ما ورته یو موږ له سره لاړې شل ډالر بدل درک صحیح نورانه موږ مونږ سره وکړو اوس اگر چې ثواب نه محروم دي ځکه انټنشن سره خو فرض خو ادا شو ڈیوٹی ادا شو سیم واز دی کیس اف دیٹ مهاجر چې راغله خو دې خضر پاره خو چې کوم د ایمان تقاضا وس هجرت کول هغه جاب خوش هغه کار خوش لټرلی خوش نه فریضه خو ادا شو خو پیغمبر علیه السلام کله کله کله ور سره خوش تبي کولا مزاح به کو ور سره نو چې دې براغه پیغمبر علیه السلام دا ټول خلق د خدای مهاجر دي دا د مسلمان مهاجر دي دا ټول خلق به د خدای مهاجر دي ډېر چې مهاجر دي دا د ام سلیم دا ورشه ته نامه سوا ام سلیم دا د ام سلیم مهاجر دي صحیح نو اني هاو حضور اسلام فرمای فمن کان هجرته الى الله ورسوله دا چا هجرت چې د الله او د رسول لپاره نه یقینا هجرت د الله او رسول لپاره دی هی بل هاو دی کمپلیټ ریوارد اف دیٹ هجرت مکمل ثواب ورته ملاوي ومن کان هجرته الى دنیا یصيبها د چا هجرت د دنیا دارای د پاره پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورته لګا یا ډیر خو ملاو بشکرتا صحیح اوس موږ دل ترالو مو خدای لپاره راغلی دا بس درو وای نه صحیح دل ته ملا فتوند صحیح everything is air conditioned everything زکه چې یو خو راغلی یو نو پتا بونیا کې لاوس درو وای موږ دل ته خدای لپاره راغلی صحیح نو دا بیا ترغه ما نه جوړی هر څاک نو او الا دنیا یصيبها ها اسم ستل وی ار یٹ وی ار ناٹ ٹو لیٹ اسم ڈیر لیٹ یو اسم پر انٹینشن برابر ہونی شو اسم سے افٹر دس ویری ڈے آئی ول سپینڈ مائی لائف ان دی کاز اف اللہ سبحانہ و تعالی چه زبدل تیو خو زبد اللہ د دین پیغام عام کوم نو د اللہ د دین پیغام عام کول دانه دی چه سبا ز جاب کٹ کوم سبقوم بس ربي او لوڑ بہت پوئے جیو گردن باخر کو تماشا بھئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعوت بعام کو نا چکم زائی جہاب کے پریکٹس لائک ٹرو مسلم صحیح خلق با آٹومیٹکلی پرن یو ایفر امریکن مسلم اور نان مسلم اگر آگے یو مسلمان خزر آوستا اور مسلمان خزر نائجیری روا صحیح چرتا پیوزا ایک کار کے یہ خزر مارے ٹیلیفونوں کو وی یو کس دے اسلام کی انٹرسٹڈ دے زجی تا سر ملاوی دیشم آگر آوست دیشم میں نو ریسٹرکشنز صحیح نوی سو آگر آوست دیشم میں اینی ٹائم آئیم آگر آوست دیشم کدھا مانزو وقت کی رازو خزر مسجد کی کدھا مانزو وقت دینو بس ماتا ٹیلیفونوں کرنو بس دو راشم مسجد تا نو دا رنگ لن ٹیلیفونوں کرنو وی مونی مسجد تراغلی مزرانو میں اس دماغ خام مونس دا پینزا منٹا پا دیری صحیح باہر تقدیر اس آغا نوجوان نمی تپوس کو چھے تو اسلام دی سٹڈ وی سٹڈی کڑے خمی ندے خوی اسم زا دا کرسچیانٹی نا سیٹسفائیڈ نیم کرسچیانٹی نا سیٹ دا ما تا اپیل نکے صحیح میں ویسے دا سی کنفیوز بندے ہو اتفاق سرے مونگا او دا خزا مونگوی پر یو کمپنائی کے دوارا کار کرو صحیح ویدا چھے کم انداز سر کوابریٹے ہو دا ٹولو خلق سر نو ویزد دینا دیر متاثر ہو نو ایمات دینا تا پوسو کو چھے I haven't seen such like people in my life نو وید دیما دو ہوئے چھے What I'm doing, I'm bound to do that نو ایمات سنگا bound ویچ سا مسلمان ہے وہ مسلمان دا بارت دا زیمی دا لہذا وی بنیاد کو زمان دلتا شو صحیح ایبیا میں دینا بتا پوس کو نو ایدیر چھے بس سورت لنو خورات وی وی نور بے ماتا وی چھے ارد بتا دا سوگن زبتا امام سر سر بوزم زخ دور دیر پہ اسلام رکو اے گم نو اصلا چھے چرتا غلط دی گائیٹ کم سا غلط دردا نو ہوا میں اوڑا چھے کیا اس دانا نو ارادہ ہو پریکٹیکلی زکا پریکٹس سر خلق متاثر کی گیا امپریس کی گی الفاظ سر دیر برانا چھے امپریس چھے قسم پہ شر سر صحیح لے کنا چھے بلی نو اس کنن نو مونگا نخبل نیت خالص کر دین بہترین جہاد بندشتا صحیح نو حضور علیہ السلام فرمائے ومن کانت ہجرتو الی دنیا یصیبها او امراتی یتزوجها فہجرتو الی ما ہاجر الی بنظم حدیث پیغمبر علیہ السلام فرمائے چی الحلال بین والحرام بین حلال صدی دام واضح دی ہر سڑے پیجنی والحرام بین حرام صدی دام ہر سڑے پیجنی ایون دو چی دا تو کسان محکمی تدلی اگر دوارا پا دینی پوش پا حکم ان کے کمی ہو دے پا حکم کمی ہو دے سب لا خانا تا پا محکمہ کی دوکہ سان چیو بل سر کیس گئی دے دے پتا نہیں دوارا تھا دوارا پا دی پوئی مفاد نو قربانے یا صدہ غصدی یا ایگو غصدی یا ایروگن شوی پا کیا صحیح نا کوئی جو میرے تو سپریم کورٹ رسول کم لیتا بے رسول او کو سپریم کورٹ امستا پاکی فیصل رکھ دیا دیم نپریتا صحیح بیا بلی خبر تا رسول نو اس پتا ہو لگی دا چی دا ایروگنس دے دا زد دے دا عناد دے یا مفاد دی دا پتر ہے چی دا شیح حرام دے دا پتر دا شیح ناروا دے دا زمان دے خوستل ہی سٹک ٹو ولی سکا مفاد نشو قربان ہو لے دنیا دارے پا مخا کرے ہوئے کنی دلے ہوئے جی پیغمبر علیہ السلام امام مالک رحمت اللہ علیہ موتا کی حدیث نقل کرے دے چی او کیس را ہے پیغمبر علیہ السلام دا دزمہ کی پیو ٹھوکڑا پلانے ہو دو کسانو دعوی پیغمبر علیہ السلام دا دوارو سٹیٹمنٹ دا دوارو سچے ثبوتو دوارو سرا اگر ڈیمانڈ کر حضور علیہ السلام فرمائے چی اس کیس تر دے حدا پوری کلیر دے چی دا کمپلینٹیف دے کلیمنٹ مدعی دا سرا ایویڈنس دیشتا دا سرا ایویڈنس دیشتا دا چاپ پوزیشن کیا او قبضہ کی چی دا اسمکہ دا قبضہ کی آدھا سرم ڈاکومنٹس دیشتا چکا آدھا تو سرم نستا نو اس پہ بس دویا مسئلہ دا چھے اگا مدعی دے اے منکر دے اگا مدعی دے دا بل منکر دے نو اس دا مدعی استحقاق دے کہا ہوا واری نو دل قسم ورکولش اللہ پناما صحیح نو دے سڑی اول پر سٹیٹمنٹ ورکو پہ قسم کو پیغمبر علیہ السلام اکارڈنگلی دا شریعت مطابق فیصلہ اکڑا دا مدعی داوے خارج اکڑا ہے خود خارج اولو نباد حضور علیہ السلام یو مختصر بیان کا سیو مختصر خبر اکڑا او سیو فرمائے وی انما انا بشر اختی فیما لم ینزل علی فیہ شیئن چیز انسان یو کلد اجتحاد پا باب کی زمستے کن کو چې سو پور را ته وحی نه رسیدلی چې سو پور را ته وحی نه راغلی. حضور صلوات و سلام فرمایل ولعل بعضکم الحن من بعض، ممکن ده چې په خبره کې یو سړی هغه ډیر لسانوي جبه تیز وي خپله خبره ارګیو کولی شي ثابتولی شي حالانکه هغه په حق نه وي خو طریقه ورته د خبرې کولو، بل سړی به په حق وي غیب ژبه نږدې هغه نه بله خبره ګڼه وړی شي څه وشي د هغه لیاړې خوله کې وچی شي خبره ته نه کېږي د خبرې چل نه ورځي. نو اوس کورټ او عدالت اٹرنی ښه اٹرنی خلک سره لپاره پیدا کوي جبې چلیږي چې دلایل خو وي چې دروغ ته تیار نه تیار چې دروغ هم رښتیا ثابت کړي لیکن رښتیا. نو اوس کورټ خو داسې نه کوي خپل خبره نه پوس کوي کورټ خو چې کوم اٹرنی نه امپریس شي صحیح نو اکارډنګلی هغه سایډ والی او ڈیسائیډ کړي ڈگری ورک صحیح داسې خو نشي کولی چې اوس کیس خو ښه طریقې سره پلیټ کړی دی چا دی اٹرنی فیصله دغه پاک کړي وشوه دټ دز ټوټلی امپاسبل اخو موږ ورته په اندازه خلاص ورنی کولی بیا صحیح نه ته وګورې شواهد ته د کورټ فیصله دا په حقایقو نه کیږي دا په سکی دا په شواهدو کیږي دا فیکس باندې نه دا په ایویډنس دی د کورټ فیصله سفر خان ته ته معلومه لګا چې د کورټ فیصله به صحیح په ایویډنس باندې دا په فیکس باندې نه چې حقایق څه دي د دې وجه که جج ته معلومه چې حقایق څه دي جج ته معلومه چې حقایق څه دي او دې هغه خپل حقایق په شواهدو حسابي نو دې بیا ډیسایډ کول نه شي د حق نه لري چې د جج په کورسې کې ني دې با کورسې را پسي دې په توري کې واپس کیږي دې به څه کوي دې به په توري شاهد راځي او هغه واپس کیږي چې آی ډونټ هاف اني رائټ ټو ډیسایډ اٹ صحیح څنګه چې دې کیس ما ته اگر ریالټي معلومه ده صحیح اوس دا سړی خپل خبره پلیټ کول نه شي بل سړی ایویډنس پیش کوي او زما زمير مال رسول زور راکړي زما زمير مال رسول زور راکړي کانشنس په دباوي چې دا خبره ګوره غلط طرف ته روانه ده صحیح نو دې داسې نه شو کولای چې بل طرف نه ایویډنس پیش نشي په دې باندې وګورو نه دې وایي چې نو دلته بل څوک راوړي دې ته په دې چیر باندې بل څوک کې نه وایي زه دې کیس کې ګواهی کول غواړم ځکه چې ما په خپل سترګو یو شی کتلې ده صحیح نو دی وځي قانون کې دوه شیونه هغه ډیسکس کیږي یو ته وایي کوېشن اف فیکټ او بل ته وایي کوېشن اف لا حقایق څه دي اټ از سمثینګ یس یو کین ټیک اٹ انټو انټو کنسیډریشن خو په هغه باندې فیصله نه کیږي هغه تایید وی خو په هغه باندې فیصله به څه کیږي په شواهد باندې نو باید د حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي ممکن دي چې یو سړی هغه خپل سټیټمنټ دومره ښه طریقې سره پلیټ کړي خپل کیس ممکن دا په حق باندې نه خو کورټ متاثر کړی دی لہذا کورٹ خو فیصله کوي په سټیټمنټ په ایویډنس په پروف چې کوم پرووایډ شوی دی خو یې دې معنی دا نه ده چې ګینه د کورټ فیصلې سره حرام جایز شي حقایق نه بدلېږي ورسره د کورټ فیصلې سره حقایق فار ایگزامپل یو سړی قتل کړی دی صحیح د قاتل خلاف کیس وچلی دی خو د مقتول وارثانو او د هغه اٹرنی صحیح طریقې سره کیس پلیډ نه کړی شي او د قاتل ایکویټر شو اوس دنه یک مټر معنا دارا چې د خدای په نظام د ګناه نه خلاص خلاص نه ها او نو پته ولګیدا چې ټیک ده یو د قانون فیصله ده یو حقایق دي د قانون فیصله سره حقایق خو بدلیل راځي اټ هپن ا خوشی وی دي نو حضور صلی الله علیه و سلم فرمایل چې کله جج فیصله بیسډ اپان شواهد او ایویډنس یو وکړه حقایق خو فرقې ته معلوم دي یا الله ته معلوم دي یا دوړ فریقین ته معلوم دي نو زه کوم فریق په حق کې چې فیصله شوه ده به کدا شي هغه ته معلوم چې دا حق نه دی قانون خو لا ورک حقیقت دا هغه حق نه دی. نو حضور اسلام فرمایل چې فانما اقطع له بقطعه من النار دا بیا زما کې ټوکړه نه ده دا جهنم ټوکړه چې دا غاړه کې واچ کړې شو دا زما کې ټوکړه نه ده دا جهنم ټوکړه ده چې دا پغړا کې اوس د کوم سړي په حق کې فیصله وشو هغه لا سوچ ته په خپل کې ډاوټ پرځ تاسو مخ نه اخلي زما ډاوټ دی دا په مستوی دا راځي که زړه نه صحیح پیغمبر حضرت والسلام کلیمنت او مدعی ته وي چې اوس هغه تاسو برداشت نه اټومیټیکلی دا ستا شو هغه هم تاسو برداشت کړي په خپل ډاوټ پرځ کې هغه موږ ګړه پیدا شي صحیح چې دا شی مستوی دی صحیح انا اوس مکه اټومیټیکلی به ته مال تراله اوس مکه چرتن بدر نو حضور اسلام و سلام فرمایل چې الحلال بین والحرام بین سشي حلال دي دا خلکو ته معلومه لشکاره دي سشے حرام دے دام خلکو تو معلوم ادا شکارا دا وہ بے نہما امور مشتبہات خود دے دوڑو پمیس کے سسی دنیا دی آگا کنفیوزنگ دی دا عام سڑی دے اپروچ دنی عام سڑی دے پہ پوئی گی چیدہ کار جائز دے او کا غیر جائز دے نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل لا یعلمون کثیر من الناس اس دا غیر پارا تنی کم شریعت کے معلوم دا چی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الَّذِينَ يَعْلَمُونَهُ مِنْكُمْ اللہ تعالیٰ فرمائی چی کدغا کنفیوزنگ ایشو دا دی خلق پخپلے ڈیسائیڈ نکو پیغمبر تے داغا پجون بانے ریفر کو او داغا دجون نبات دا دین علماء تے ریفر کو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ نو اصحاب اجتہاد چی سوک دے اسلام پا جورس پرونس بانے کوئی دی اگر بورتا سلوشن نو بسی اگر سوکی سر اوکاری ہو سڑے پر مائنڈ اپلائی گئی نو ایمان پا ذرنس آئے کی صحیح نو حضور پاک فرمائے چی و بینا ہما امور مشتبہات تا دی حلال و حرام و میس کی سمو عملات دازی دی چی اگر کنفیوزنگ دی لا یعلمون نا کثیر من الناس عام خلق اور دیر خلق پاگی نا پوئی گی اس چی سو پورے تا دا آگے پراپر حیثیت نے بانو کرے کہ دا شئی جائز دے او کنا جائز دے کنفیوز دے تارا پانا نوستا بسکے چیزے بیا پتا ہو گا اس کو بے حکم گی اس بے حکم جائے بیا پتا ہو لگا کہ دا بیا پتا ہو گا نا اللہ رسول پاک فرمائی فمن تقشبہ فقد استبر علی دینی و عرضی پا کنفیوزنگ ایشو کے چی چانا تقوا پیس اساس بانے ویڈرال ہوگا یہ نیزدین شکرنا چی دیشی کے زمان شک دے دیشی کے زمان شک دے ظلم پہ پوچھ دا جائز بھی کنا جائز بھی نو جائز بھی کنا جائز بھی تو کار یعنی ممکن تا چی جائز نہیں ہوئے کار او ممکن تا چی نا جائز نو میں گوا نو اس کے جائز کاری او نہ دیو کو نو دا جرم نہ دے کہ جائز کاری او نہ دیو کو نو نا جائز ہو کہ نا جائز ہو دے کو نا خو جرم دے نو اس کم طرف لو پریارٹی ور کے چی میں گوا بیٹرا کو کار حضور السلام فرمائے فمن تقشبہ فقد استبر علی دینه و عرضه کہ کنفیوزنگ ایشو کے زان دے بچو ساتھ تقوی دے اختیار کر دے خدای یارا نو خپل دین دے ہم بچ کر عزت دے ہم بچ کر خپل دین دے ہم بچ کر عزت دے ہم بچ کر ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام خوچ سوک پا دے کنفیوزنگ ایشو کے اگر قدم کے خودو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا سڑے سون آر لیٹر ہی ویل ہیپن دیر ان حرام از ویل صحیح زګه زمون په وطن کې یو ضرب المثل دی ساس وطن کې مو وی حیا داری ده صحیح دا سترو کې نمی ده نمی مونږ ورته نه وایو نه نه او په چې دې سترو کو صحیح نه مونږ ورته نه وایو نه مونږ وو چې حیا د سترو کو یو نه ده چې یو ځل دا وشه دا چې زه خو نه کاوه او حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمائے ان فیما اوحى الله الى داوود علیہ الصلات والسلام دا داوود په زبور کې الله تعالی هغه ته ویلو چې خلق ته وایي چې اذا لم تستحي فاصنع ما شئت چې کله حیا در کې دي نو چې سره خو خاين را کوا چې حیا در کې دي ځکه دا حیا دا دې داسې شی دی چې سره ډېر ناروونه بچ ساتي کنه ساتي صحیح څوک وینار ته سره وي دا خبر د غیرت خلاف کار دی ولې دا کار وکړه دا د حیا خلاف کار دی ولی دا کار کو دا د مروت خلاف کار دی ولی دا کار کو صحیح الله تعالی فرمای چې ظالم تستحي فاصنع ما شئت چې حیا نه لري نو چې له سو خینو به هغه کوان صحیح نو حضور صلی الله علیه و سلم فرمای چې فنت ول تقشبهات فقد استبر ال دینه و عرضه چا چې ځان د کنفیوزینګ شګر نه بچو ساتو د خپل دینوم بچو خپل عزت هم بچو خپل دینوم بچو او خپل عزت هم بچ کړ و من وقع فی الشبهات فقد وقع فی الحرام خو که سو کنفیوزنگ باندې جمپ وو بس دې په حرامو کې پری وته د دې نیکسټ سٹیپ سره حرام دی او حضور صلی الله علیه وسلم ورپسې و فرمایا الا و ان لكل ملك حما دا د زمانه طریقه و چې د بادشاہ لپاره به یو ریزرو رائټس څه شی ریزرو رائټس په هغه بچا انټرپشن پکې نشو کولی زکه هغه د بادشاہ ریزورت او محفوظ حقوق په صحیح دا رنګ د بادشاہ د کیټرز د پاره او د مواشو د پاره یو خاصه خدمت محفوظ شوی و چې دې کې بغرزه کې شو د بادشاہ مواشی نو بل چاته حق نو چې خپل مواشی هغه چراغات نه نشته. نو الله رسول پاک فرمایل چې لكل ملک حمن، د هر بادشاہ د پاره یو چراغات وحم الله محارم، الله لوی بادشاہ دی دا هم چراغاله چې هغه به قدم پر سوق نه کیدی. اس شی دی چې خدای سه شی حرام کړی دی، دې معنا دا چې خدای چراغاله هغه ته نه نوځي نه صحیح. ا ورپسې او فرمایل ومن يرتع حول الحما يوشك ان يقع فيه، یو سړی چې د شنې چراغانه چار چا پیر خپل کېټلز ګرځي، وات ویل هپن ټو دی ویل جمپ انسايد د پیغمبر صلوات و سلام پر چې کوم شی حرام دی داغه باونډري ته نږدې دی مزه، چې کوم شی حرام دی داغه باونډري ته نږدې دی مزه، کني دا شنه چراغا دا او ټوکې وکړي په حرام کې او پریو دی. او وی فرمایل الا ان في الجسد مزدا، خبردار انسانی بدن کی دو وخی او ٹکڑا دا، اذا سرحت سرح الجسد کلو، چکل دا ٹکوی ٹول بدن ٹکوی، و اذا فسدت فسد الجسد کلو، چکل دا خراب شی ٹول بدن خراب شی، الا وهی القلب، خبردار دل رٹ ٹکڑا دا. اس کا دا زڑو عقیدہ پہ یواز اللہ وی دا خدای یروی دا آخرت یروی، ستا لاس او پی غلط حرکت نگئی خوکه دغه د خدای او د آخرت یاره ختمه شو، بس بیا خو نه لاس پزای دي، نخپې پزای دي، سترګې پزای دي، نه وګ پزای دي صحیح. بیا خو بادشاہ خراب شوی دی، چې بادشاہ خراب شوی نو رعیت یو ټول چوره چپول والی صحیح. که بادشاہ هغه خپل ډیزایرز کنټرول کی، خواهشات کنټرول کی، هغه حرام خوري نه کوي، رعیت کی او کارکنانو کی هغه خو د جوړتو کی داسې صحیح. خو چې بادشاہ خراب شي نو حضور اسلام مثال ورکړو چې بدن کې یو ټوکړه ده، چې دا ټیک وي بدن به ټول ټیک کار کوي، کدا فاسد شو ټول بدن فاسد شي. دا پنځه حدیث دې سره انساني ژوند جوړیږي. امام ابو داود وایي ما د شخصي عمل لپاره دا پنځه حدیث پر کړی دي. نو اسلام دی آیت نمبر 63 وما هذه الحیات الدنیا انا دا ژوند دنیا الا لهو، مگر لهو دی امیوزمنت انٹرٹینمنٹ انجوائمنٹ، لکه سړی لر سکس فلیک دا یا ڈزنی لینڈ دا صحیح. نه الله تعالی وایي دا دنیا ژوند دا خو ڈزنی لینڈ ته راغلی بس انجوائے کوي نه پراپر وے، خو ځان به سړي ووټ کوي ما. وما الحیات الدنیا انا دا ژوند دنیا الا لهو، مگر وقتی طور څه شی دی انجوائمنٹ مزه اغوستل دي. ولعب او لوب دی. وان الدار الاخره يقينا الكور داخر. بابا عبد الرحمن دي ډېر عجیب تعبیر کړی دی، هغه څنګه وایي وینا دانال کدی دنیا باندې نازیږي. چې بابا سلام ته دا یاد کړه څنګه رحمان بابا دې تاسو ګوري هغه اصلي اوریجنال کار اگر رحمان بابا تعالی در کړو شو رحمت نو کړو کا رحمان بابا کافی او ماستر کافی ها نا دانا کدی دنیا باندې نازیږي خدا نا یانو تا دانو به مسخری دی صحیح. اے جا جکړې دی دنیا و تا آسری دی دا وو پسر پرته خوري ایری دی او نا دانا کدی دنیا باندې نازیږي خدا نا یانو تا داټو کی مسخری دی او پر پسې سو دنیا باندې نا اوم دا غزل کې وی چې دانا زدا تو او چې به خدایا محبت کړي هاغه خلق چې د محبت مرکز کې واسه د خدای ذات دی نو اس کې سړی دنیا سره محبت پیدا کی. نو بابا وای چې به خدایا محبت کړي هاغه خلق ناری نه واړ خراو خزي خرید او ذخیره د دنیا مکو رحمانا دا هم واړ د خاورو ذخیری دي ځکه الټیمیټ ریزلټ ته وځي سره خاوري. و ما هذه الحیات الدنیا او نه دا ژوند دنیا الا لهو ولعب، مگر دا انټرټینمنت دی فار ټایم دی وختي تو ولعب گیم دی ولعب معنا بازی ده لوبي. و ان الدار الاخره یقینا کور د اخرت لای الحيوان اغه دایمی ابدی ده حیوان معنا دایمی ابدی ده لیل حیوان اغا دایمی ابدی دی فاقه ورده اغا سا اندر ری لو کانو یعلمون کاش دا خلق بده خبر پویده فیدارکی بو فی الفلکی پس کرچ دوی سوارشی فی الفلکی پکشتای کی دعو اللہ آوازون که اللہ تعالی تا مخلصین لو الدین خالص اول کی دغ اللہ دا پارد دین بیا خپلو بوتانو تا آواز نکی اللہ تعالی ویشی دا کافرانو کلا سمندر میں اس کے راگیر شی چپی جا پیرا نوی بیا اللہ وی بیا اللہ تا منات نوی چکہ دیتا ہوں پتر جلات منات اس کار نشک بولے دلتا بخلاصہ یہ بچہ او دا اللہ تصور دا پا سب کانشینس کے دا کافر ہو پروتی ایون دا دہریو دا ایتیسٹ ہوں پا سب کانشینس کے پروتی دلتا اللہ یہ ایلیمنٹ لگو رہے اگر ایلیمنٹ کی دا شے پرنٹ دے صحیح لہذا چکلہ تاسو کوری دلتا دے خلق کو خدای چاہتے یاد دے پتہ کہ خدای تصور نیشتا کوئی تکلیف پر آشی بس اٹمیٹکلی خلینا او مائی گاڈ ایون برزنیف اگر پریزیڈنٹ آف امریکا سرا دا مالٹا پا اوشن کی اغا بیلسٹک میزائل بان ٹریٹی کولا بیلسٹک میزائل بان ٹریٹی کولا مجھے کرے سائن کلاو شیک ہینڈو کو برزنیف ان نے غٹ ایتیسٹ اغا اور تیوی مست فل فیل ادروائی ڈو کسچن بائی گاڈ آل مائیٹی برزنیف ان نے سلی اغا وی مست فل فیل مانگا باید چی دا کمیٹمنٹ سرا سٹل پاتی شو بفاداریو کو ادروائی ڈو بی کسچن بائی گاڈ آل مائیٹی پردن بیبا خدا رانا تا پوز گئی دون دی پاکستان کی اخبار نوائی وقت اردوائی صحیح نہ وہ سرخی ورکڑ گئے ہیڈنگ ورکڑ چی دیا جب رن جب تو نے تو خدا یاد آیا تو کہ برزنے وقت کی لگا یہ کانا میں پکت روانہ شئی ہوا نہ لگا دیا جب رن جب تو نے تو خدا یاد آیا ہاں چی بتانا سے خیر اندر سن خدا ورکڑ آیا سے نہ اللہ تعالیٰ ہم فرمائی فائدہ رکی بو فی الفل کے کلچ دو سوارشو فی الفل کے پکشتے کی چی دیکھر سوارشی دعو اللہ آوازون کہ اللہ تا مخلصین خالص ان کی دعی اللہ دا پارا الدین دین یا صرف اللہ بانے عقید ساتھی فلما نجام الى البر خوچ کلا اللہ دو الى نجات ورک الى البر وچتا ازاهم یشرکونا نو فوراں دوی بیا شریکان جوڑو اللہ تعالی سر صحیح اس دا انسان کمزوری دا چی دا بانے مصیبت راشی خدای یاد شی چی مصیبت نخلاص بس چھٹی ور کی نا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا سوره المعارج سوره یوکم درشم پارا کے لیے آیت نمبر 57 دا آیت نمبر شپگم نوانے پیدا ہوگا اِلَّهُمْ يَرَوْنَوْ بَغِيدًا دا کافران گنی دا قیامت بغیدن دیر لرد عقل نا چیدہ امپاسبل نے بعیدر مانا دانا چھے کہ نبوخ وطرے پاتر یای منن ہاں اگئی منینا نبعیدن عن العقل لرد سنا دا عقل لرد دا امپاسبل لے چاہت دا دے سب امکان نیش دا پیغمبر چھے سوئی چھے بیا بٹول انسانان جوندی کی اکاونٹیبریٹی دا امکان نیش دا عقل لرد دا خبر دا سنگا بچوندی کی گی اللہ تعالیٰ جواب ورکا وَنَرَاهُ قَرِيبًا أَمُنْغَوِنُ دَا قَيَامَتْ دِیر نِس دی دیتی زاندیا ڈور سٹیپ زکا ہر یو شے چرا روان دے فرشور نو کننی خو سبا برا ورسی او سبانی میش پاس برا ورسی سید یوم تکون السماو دا آغا ورس دا تکون السماو کلمولے چشی بدا اسمان او حیون لیبا ڈیس کلمولے it includes that چید اسمان اللہ ذکر کئی نو دا سیارگان ستارگان ورس کو میں دے ٹوڑت دا خبر include دا یوم تکون السماو کلمولے چه کلا بشی دا آسمان پشان دا آغا خیری دا تیلو مغل وی تیل پی جنی اویل اویل نو دا تاس ورطا گانا ہے وی کس ہوئی ورطا چه کم بارے دا تیلو باسی پا خواب ہے وی گرزو پی اس بارتا پیلے ٹرک بھی ساس وطن کی دانو شرک سمجھ لے رہے ساس اوریا دل رہے مسترڈ مسترڈ آئے مسترڈ آئے ہاں نو دا یو یعنی یو اس بارتا بجلے بانے دی الیکٹرک بانے دی اگر زمانہ کی یو گانا ہے بابا نو وہی ہے بکر دیتا صحیح او دا سیڈ چھ دے دا مسٹرڈ نو دا بے آئے ہو پہ اوبترم کو کھوڑے او دا نو دا اسے بے رگڑاو آگی نبا تیل یو نا لے بہتر وانا وا نو دیتا لان دے بردہ لو خیخ ہو صحیح نو اس دیتا خم سرا خوبا خاورا وا دولا بور سرا غبار بور سرا اگر با دا سی سٹیکی ونی مادا دا تیل چھ بے ویستر دا بے یوش پا دا سی اخوتی ہو چ هغه ویخته لرشي نغه په کته کې ناشته نغه په تک تور استیکی ونی بو سلیخ سلیخ نغه هغه ته مهر وای هغه ته سوې مهر نو تاسو کدا ډیسکوري چینل باندې چتلاړې ډیسکوري چینل او دا کائناتو کې دغه څه انداز باندې کله انقلاب راشي وغي هغه شیخ بالکل دا قران چې کوم شی ذکر کړل چې سیارې سره څه چلو شي هغه بالکل هغه شان استیکی شي لکه تارکون ته جوړ شي تاسو تارکون ته سوای دا سپارټ دا سپارټ دی ډمبر نو دا څه ډمبر دی شي دې تمو بلوي یوم تکون سماو کلمولې دا هغه ورځ ده چې شپه اسمان په شان دا اسلیخ نا خیر د تیلو وتکون الجبال کلمینه اشیبا دا غرونا کلمینه په شان دا هغه نداف شوی مالو چې تاسو نداف وایي نداف نو دا پومبا دا چې کله ما نه دا فوي دا څه واړ واړ فلیکس برکت نشي صحیح دا څه پور پور شي نظر یې نشي دا اوس پاکستان کې دا یو نیم کال مخکې کتو کال مخکې زلزلہ چې راغلی هغه باندې ما آرټیکل لوستل دا دا دا ای پی سنټر ورته چې کوم ځای نه راش ایرپشن شي ورکې نو ایرپشن چې کوم ځای نه کیږي ایت څه وای دی ای پی سنټر نه لا ای پی سنټر ته دا دا جرنالستان بوتلیو هغه جرنالست آرټیکل لیکلو وې ته خدای قدرت ملایا شي چو وتكون الجبار اوس هغه آرټیکل عنوان لیکلو وتكون الجبار کړه نه وتكون الجبار کړه نه بیا آرټیکل لیکلو چې بالکل آغازای دا هر د شکاری لکه مانو چې چانه دف کړی صحیح نو ایمان خو مېسم قران باندې الله به ابزرګ چې دا یو ټریلر دی چې دا ایسا شه یو مامور ټریلر دی الله کوي چلو وتكون الجبال کلمین اشدا ورنا کلمین پشاند نداف شوی پومبی وړه ولا یسل حمیم الحمیما تپوس بنشی کوله او ډیر قریبی دوست بل قریبی دوست دا داس تکلیف والا ورځ ده چې قریبی دوست بد بل قریبی دوست نه تپوس نشی کوله هاو ار یو ډوینګ ټوډے طبیعت به خله ارته د هر یو سړی پرسنل انوایرنمنت به دومره چې بچا ورسره فکر کوي خدای ما ته خیر به کوي صحیح ولا یسل حمیم الحمیما تپوس بنشی کوله یو قریبی دوست د بل قری د حمیم هغه دوست وای چې د دوست لپاره خپل ژوند قربانی کوي دا اسې دوست نه وای چې السلام علیکم و علیکم السلام ضرورت نه بیا او سبا ورته ما په دې سره ډاله وکړل خو ان شاء الله کوشش به وکړو صحیح صحیح دا څه کو کنه کو ها موږ دوستانو ته راغی چې څو پوری دعوتونه خو دوستانو ته خو بس زر ورونی ته وخت چې زما لري ونی دې زر ورونی ته اړو دا فکر ورو کې دوست په مسکی فیت شي ا دوست غي به ونی ته خدای شي اوس دته یو بل ټیکنیک یاد چرته د مولای سے بیان اورې درا چې علامه دمیری حیات الحیوان کی عجیب خبره ده اگر اعمال نامه دمیری پټو والی اوس کې یو کتاب لیکلی دی حیوانات باندې سبانه حیوانات حیوانات خصوصیات باندې د زمري په حوالہ باندې مختلفه خبرې لیکلې وي په ګداري کړې ده چې دې پردیش کار نه خوري د بل چا ښکار نه خوري خپل کار نه خوري یعنی دې به غیرت نه دی دا نه به غیرت ښکاری چې بل چا شی مل کړې دې خوري دې لوګي مړي کې خوان نه خوري بلکې د کم تالاب نه د ځنګل کې وړ وړ تالابونه دی وو د کم تالاب نه چې سپي یا خنزیر دی له وو بس کړی دې ځان د تند مړې خو دې نس کې نه د جراش د سپیل سپیل ورته دي نو دی بیا نه وبنس کی چې دا غلطی سپیو د خندیر خو یو اکی نه شي صحیح اوس پتاړ کې سړې سور خپل کلچر سره کم کېږي صحیح ډېر بر چې کلچر نه خپل ډېر بر چې خو یم ځان دې نه راوړي دی به زما له خپل خو یې ته زما شناخت دی ځکه چې کله سړې خپل شناخت روکی ائیډنټیټی روک د کې شی پاتې شي کله شی به پاتې شي صحیح فلا خان ائیډنټیټی چې روک شي نو شی پاتې نشي نه صحیح نو دغه خپل ائیډنټیټی طبيعت نه بدلی د دې وجه ځان د تند مړی وای نه د تن سپیو بس کړی دی یا لیو بس کړی دی او ورته علامه د میری دو شعرونه ډیر جیب نه خلق کړی دی دیو شاعر په حوالہ چې وادر کو حبا مل غیر بغز و ذاک لکثرت شرکای فيه چې وا عاشق نه چاته پوسکو وی غستا محبوبات چې وا هغه سره تعلق لکه چې ځان ریس کنه کړی اوس د خوخانه بدلیش وینا محبت کول مول سره پری خو دی بغض مول سره نشته بغض مول سره نشته خو محبت ور سره نکوم نو ورته ولی ویوادر کو حبا مل غیر بغزل وزاک لکزرت شرکائی فیه دا ایم اکری دیر دی دا غیر دیر ملگری دیفرنٹ سے بلا دیر دی دا زبر داشکو نشم صحیح اب یہ مثال بل کر رہے وتجتنب الاسود ورود ماء اذا كان الكلاب ولغن فيه بتا تا پتہ نشتا چیز مرے دا دا آغا تالاب نا قبوم نسکی چی کم زیر سپوخ رو لگو لی نا امام دا تالاب پر خود که سپوخ رو لگو لی یہ دا شہران دیر لیلہ لیا لی خواب دا اسی جی با استعاری ہوئی کرا چی پا یو جملہ کی دا ٹولو خلقو بیڑا دا اخبرو رکی مانا ٹولو بیڑے خلق کرا دا سپو مقام کے روزو چو تک تلی بول بلکہ ورزر ایخ پلا محبوبان خنا وکرا چو تک تلی بول اسود ورود مائن اذا کان الکلاب ولغن فیه یعنی ہاو علام دمیر نو مولای صاحب چرته مسله وکړه چې دا زمره مړ شي نه خوري دې چې څو پورې پخپره ښکار کړی نه تر هغه خله نه وړي نو اوس د وی چې راشه اوس نور څو نکی ځان ورته مړ کړه نو بس ځان یې پر اذان یې صاحب وستا صحیح اوس مړ هم سنس لري نو دې چې نو به راغی نو دا شي دا تلې چې دا وړل سنس کړی ډېر خدیږي اندې باندې جبو والا چې دې به کله کله خپل په خپل دې ملاتې ژوند دې نو بس بیا کار وکړ صحیح زګه دې نو به مرای خپل لګېلې بیا وینس صحیح خو دې دا خو جبا وال دې کپا خو دې کو خړا مز زارو خو زو نه خیر دې کې دې صحیح چې دې نو خو دې نو زمرې دا دې به ولې دې وکه زکه دې سنسټیو ځای کم دې دا خو دې خپلې ډېر زر نو پدې کې ولا جبا والا نو بیا دې دا بل سره انت نو وته ګوري ما خوش دا خو بیڑا بندر اگر که کیا خو خیر زمانی لار روان شد اغار تارا کچھ دیل دن پاس دی اس دیب و صفا خدر شد تو را بیغیرت سڑی چی بیز ما دوست خوش خطر را لگ تا منڈا ورا مانا دیر تو پتا انو لگو را چستا بس جو نیگ شد میں ہیلپ یو صحیح نا آغا ورطا ہوئی بھئی یرا خدا خیر کر چی تب بچ شوئی نیر خوش آر شد اس دیور سر خبری لگی غوصا خود ورطا نیر زیاد اور تو اسی او خبر را تو کر دا زمرې چې نوم به راغی تا را په خپو پریوت یعنی خپې د خپل کړي صحیح او وی چې روانې ده نو وخت کې درته څه خبره وکړه دې په دې مې پوه کړې چې دا تاله خپې ولې خپل کړي دا خو د زمرې طبیعت نه دی زمرې خپې خپلې که هغه بیړه ورکې دار چا دوونه سړې ورته وایي او دا وخت کې درته څه دی وایي نه دا خبرې د کول او ورته مینت درته کوو وی خبره چې نوې پرې دی وی دا خپې را لږه خپل کړي چې د دنی کزمو په کلی کې او ځل چارای سار کړه وړو نو زمانی کې په راغه اخر کې اواله وغه د دې کې اخلاص نه هغه وی دیت وصیت پر خو درې چې د دې خاندان او د دې نسل د خپې به خو لوي نو دا د اغه نسل زمړیو نو زما خپې خپل کړی وی دا چې تنو وکه درته سو وی دا خبره ډیره قیمتي ده ورته دا وای وی دا سو نو بابا دې راځي په خبره کړی وچ دې روانې دې نه ماته وچ دوست آباشت کې غیرت دست دوست دوست آباشت کې غیرت دست دوست در پریشان حالی او درماندگی مې ماته وچ دې دل سره ته بیا دوستی کې تاسې کوم دل ته ماته پرې کو دې دوست کو هغه چې تکلیف وخت کې ستاسو لاس پرې زلبا دا سره مړې ګو زلبا ستاسو سره یو ځای مړې خو خاص به موږ پښتنو دغه کار چرو په خاصه کوم چې اوس پښته ویبا شتا خولیر فیو دیر کم دیر کم خانک دی روز اتلال پکانی اللہ تعالیٰ فرمائی چو لا یسأل حمیم الحمیما یو دوست بد بل دوست نتا پوست شکولے نوستانی زرویشن سین ترازی چو زتا وینم لن سکتا پوست بلیو کم کنیکشن میں در سرن شتا کانٹیکٹ میں در سرن کی گی اللہ وینا دا دمرا لوی اوراز دا دا دومره لوی اوراز ده او دومره خلق ملت ده پکې چې شمس زله خپل دوست ویني سترګې بل ور سره ملاويږي خو انوایرمنت د هر سړي انډیویډوال دومره ده چې هغه دې ته سم نه لري ته اوس ارزان فکر راسته وی فرمایل یو بسرونا دوی به یو بل ته بار بار ښکار کول شي یعنی یو بل به ویني بار بار خو ته پوس ته شکولې وجه پاتې له انوایرمنت ته ځه په مخته دی یو ود مجرمو مجرم او کریمینل بند بدا غاڑی لو یفتدی مل عذاب یومی زلک دے بند کور کورشی دا عذاب دا دغی ورز دا پارا بی بنی اولاد پر اری اوس نے بدا سوچ گئی یار کنه زما د عذاب فیصله کیږي او زدا ریکوست وکړه چې جی زما ټول بچی جهنم ته پوزو ما معاف کړه اری اوس نے بدا فکر کړی حالانکه دلته سړی سمره روانه راوچ کی چار بارے کړه دا اولاد لپاره قیامت پر سچویشن بالکل ادر وے اراوند دی چې جی ما بچ کړه ټول کې بہت بل لا کړه اور بسیر روان دی چی ود المجرمو مجرم بدا غواری لو یفتدی کدے بدلک ورکولشی من عذاب یومی زلد بچکے دود عذاب دعور زنا بپنی زامن خبل و صاحبتی خزخ بلا سو خزخ بلا سکر لدھ سڑے خیاد خزل پار لگے یاد بچو دھ پارا ادا چونکہ رٹول نزیاد اہم دی سو رنبے اولاد دویم خزخ اور خزا احمائی مجھے بچی پیداش بیدہ خزی حیثیت سیکنڈری سے لو یفتدی من عذاب یومی دل ببنیہی و صاحب دی ادخ اکر کدے بچ کی دیشی دا عذاب نا پا خزا بلا چندا بوزا کزا بچ واقعی ایک اخلاص دیشی پرور پل و فصیلت علت دوئے اپا آگا گروپ آغا ڈلا آغا رشتہ آغا قبیلہ سکر مختلف قسم تعصبات ہوئی یو بھی قبائلی تعصب سشے قبائلی تعصب چھے زمان در ٹرائب سڑے دے زبے سپورٹ کوم نکو اس روا دی کہ ناروا دی خود غیرت خبر رہا زمان در گروپ سڑے دے زبے سپورٹ کوم کروا دی او کتنی تا فصیلہ ہوئی یعنی فصیلہ آغا گروپ چھے ان ون وے آر دی ادر آغا تعالی سپورٹ کر گئی خود قیامت پر باہر سڑے دا آوارد چھے کزما اگروپا قبیلہ تو جہانم تر ان کو سب بچ شپے وفصیلت حلت دوئے عدد قبیلہ آگا چھے دلے بے پناہ ورگولا ومن فی الارض جمیعا یا ٹولا کا مخلوق چزمک کیوں کدھئی ٹولا سے خوچ سب بچ شپے سم ینجی چھے دل نجات ورگی اللہ تعالیٰ وینا کلا کلا دے مانا دا جا نا ٹھٹھار دا سے انہا چھے نا ٹھٹھار سنگا ٹون کو مضبوط ہے کلا دے تو وہ ردعا ردعا مانا چھو اسی سرس شینے گیٹ کے نا چٹا اللہ تعالیٰ کلا نا چٹا don't think like that نا سوچو مکوا کلا بالکل نا انہا لظا دا جہنم لظا خالص شغل دا خالص شغل آگے چھو پکی لگے نہیں دودھ پکی نہیں او دویم نزاغت الشوا نزاغت الشوا دا سوزا ان کے دا دا قوسر دا پارا قوسر منگا دا دی سر دا کپرے سر مند دا دا بدن دا ٹول نسخت سر مند بدن کے ٹول نسخت سر مند کم زیادہ دا سر زکا چھ دی بانے سکل محفوظ دے پا سکل بانے دماغ محفوظ دی دماغ دیر کی مدیشے دے نو بلتے اللہ سکل چاہ پی رکڑے دے بے سر مند ورطا مضبوط آبوس دو لے دے نو ٹول نمضبوط سر مند کم زیادہ اللہ تعالیٰ فرمائی چلے جہنم اور دے اگر ان بنے اٹیک چکے نو سر پہ سر بنا گئی نو دینا پتہ ہو لگی دا چلے لمبے دا سے برزی نو یو ٹھن گئی حالانکہ نو دنیا اور دا سے نکے نو دنیا اور کتے ہی رہتا ہونے کہ پا پنکی بانے یا پا ہوا بانے دے سی پر خود جہنم اور دے سے مختلف صفات دی دوال دولی کا نمبر اول دکے سینس دے دکے سری سینس دے دے محسوسائی نمبر دوین دے دے شپگو والو طرف نہ لمبا کئی دے دنیا اور دے ضرور طرف نہ کئی شپگو نہ کئی زکر پا کمزائی بانے یعنی لمبا مانے دے پاس ہو دے ازان دے جنکو ناغذ ہے لمبا ختمی گی دے خپو لاندے لمبا امڑی گی ختمی گی دے جہنم اور دے آگے لمبا دے خپو لاندے انہ ختمی گی اگر پتلی کی ننوزی و بدن کی دن نزی لکا دیلے کرنٹ حدیث کی لازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان عمی ابا طالب یکون فی زحزح من نار زمات رابو طالب زمائی دیر خدمت کر لے زمائے او ډیر سپورټ کړي خو ایمان دې راوړې نو جهنم ته هو سرټنلی زی خو عذاب به صرف دا د خپو په تلو باندې په څه باندې به د خپو په تلو حضور اسلام فرمایي یغلی منه دماغو هغه ځای کرنټ د اور هغه سټریټ راځي بدن کې دنه دنه خټکی به سر مغزه به خټکی کا کرای به خټکی یغلی منه دماغو سید الله شاه صاحب بخاری رحمت الله علیه د حدیث تشریح کې فرمایل چې د ابو طالب په نور بدن باندې عذاب ولې نشته ځکه حضور دا تو کالو چې د خدمت کې واسطه عبد المطلب سے وفات شنه هغه د وفات وخت کې د حضور اسلام لاس ته چالاس کی کې مود د ابو طالب ریټیک کړه یو کس ال دو او واقعي هغه خپل پرامیس پلار سره پورا کړ. حضور حضرت والسلام تقریبا د 250 کال ترغه پورې ابو طالب سره یعنی اول خو د تربیت کو سپورټ کو سې کو سې کو سې کو چې کله پیغمبر شپه په دنیا ته په مقابله ولاړ سره ابو طالب سره د ټول دنیا په مقابله ولاړ پیغمبر حضرت والسلام ورته ډیر وی اکان ته داسې ویل نشي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد رسول صحیح دا ای ګوم ډیر چې بشری ادا ابو طالب سره ډیر عالم فاضل سره سچې ډیر ایجوکیټډ سره لټر سره صحیح ته کتاب دیوان ابو طالب هر خشایر دې نه ازا یو سو شعر نه وي و ولا قد علم تو به ان دین محمد من خير ادیان البریت دینا یا زما قسم دې زما په دې یقین دې چې په دنیا کې بهترین دین د محمد دا دین دې صلی الله علیه بل دین نشته اصل دین چې داستا دا دې وی با اکا بیا قبل اور نه وی لو للملامت او حزار مصبت لوجدت لي سمحا بذاك مبينا مینکنا که قبول میکو دا عزیزان میرا رب غور رکھے اس پہ غور وای پہ غور وای ہائے تو مو یری دی ہاں تو سرندر شوی صحیح پہ غور رکھے لو للملامت او حزار مصبت لوجدتنی سمحا بذاك مبينا بزن غوار مار سو پہ غور رکھے نو پتہ پر کفر بانی ٹیم ولا رکھے صحیح نو دا زے یو ریزرویشن نہ پیدا کی چ ممکن دو دین پاس بدے تو ما پر تیار نہ کی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دا سنن فصدا به امر کلا تو سب کا غضالت حتا وسد فی التراب دفینا بے تو چ سوپر ز جوان دے تب بھی چ گریس نہ بے خوف اس رف پر پیغام کر وے کوا چ زیم تا سو پات ران ز کے دے مش او تا ہو جو شاہ ابو طالب کے چکل دوی سرا اکنامیکل بائیکاٹ اور سوشل بائیکاٹ اور سرا اقتصادی بائیکاٹ اور سرا اقتصادی امبارگو پہ لگے دلیوا ہاں اکنامیکل امبارگو پہ لگے دلے ہو نو اکنامیکل امبارگو شاہ بی بی طالب کے تقریباً درے کالا صرف دا حج پا ایاموں کی بدئی تا آزادی ہوا چھ دیکھ بہنے کلاو کر دی دیش اوخ پل رفت آمد اوخ پل سب بزنس بے کولشو نور با ٹول کال دوی بانے پابندی ہوا نا پی چاسا شے خرسو نا تی چاسا شے اغسط او پا آغا وقت کیون سر حمدل خلق مو کافران غیر مسلمو خو پیغمبر علیہ السلام یا بنو حاشم سرے یا دوستی ہوئے یا یو سر رشتہ وچرتا لرے لکہ دا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اغی یو خوریے دے دا اغنا ما دا ابو العاص سنو بے دے دا دا پیغمبر علیہ السلام زم ہم دے دا پیغمبر علیہ السلام زم ہم دے دا دا خدیجہ سشرے خوریے دے صحیح او یو دا حضرت خدیجہ وارد حکیم ابن حزام روز تو بیا دوڑا مسلمانان شوی دی آقا اخلا کافران و اخبلا قبیلے لیڈ کو رہا ناقیم سگنیٹر ایس کو دہی ٹریٹی بانے اقیم سگنیچر کرے اقتصادی امبار کو بانے خوز اگوی با دا سکول چی اگوی با پا اوش مان دے یا پا دو اوشان یا پا دری اوشان خوراک سامان بے پیو تڑا سب اگر دا خوراک سامان برا باوا چائے باوا وچی شودے باوی آم بینز باو اوڑا باو مختلف شیونا دا اوشان بانے وہ تڑا دشپے صحیح نو دا کم ترد چاہ بے ابھی تالبو نو دے طرف دبے ورو بے شڑا یعنی وہ سر بنو زکارتا ہو ٹریٹی کڑے وہاں صحیح نو پتہ کا انداز شیر دیتا فیڈنگ لیسا شیر ملاوے گی او یوش پہ حکیم ابن حزام اغا ابو جہل انیس کہتے حکیم تدبنی مخزون چیف ہے تو صحیح دخپل قبیلی چیف ہے تا سائن کڑے دے تا دا وائلیٹ کے صحیح حکیم ابن حزام ورد ہے انف از انف خدا لگے خدا تباو برباد کی دا دا ماشمان چگے ناوری دا لوگی حلاکی د ماشومان چې دی یو سړی د پاره مونږ ټول قبيله هلاک د بسرګونو خلک هلاک صحیح ویسا داس دې آزاد چې سکه نو کوا حضور زمو د خوراک ورته نو اني ها نو د شاهد ابي طالب کې چې کله دوی دی رو او کافرانو په پلان کو چې محمد رسول الله اسسینیټ کی صلی الله علیه وسلم ابو طالب سے سمره قربانه والے سره چې سو پورې با خلک ویشو کمیلی خلق با ویشو پیغمبر علیہ السلام زائی با معلومو چی دے زائی اودش دے زائی اودشو یہ چی خلق با ٹھولو دشو ابو طالب سے برا آئی نمبر زائی دے دلتا بس اودش سو دش پی پا دے زائی بانے گائیڈ علمی زائی را ورزا کہ گائیڈ علمی زائی را ورزای چی زائی ہٹ شم پچی دبنش صحیح اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم رب بہادر سڑے ہو پیغمبر خود دنیا کے لیے چانے یہ رہی نا پیغمبر نه لري. لہذا په دې حالات کې هم روزانه سره پیغمبر علیه السلام کور راووت نو راته باندې بیت الله ته صحیح ابو طالب سے تم را سینسیٹیو په دې باب کې چې څنګه پیغمبر علیه السلام راووت در شابه وی طالب نه د اپارټمنټ نه ابو طالب سے کور پسې راوړل. پیغمبر علیه السلام راغی بیت الله شریف طواف به وکړ صحیح او بیا به کیناسته یا به مونځ کو یا به وظیفه کوله یا به چېرته څوک نوی مېلمانه راغلي وو هغې ته به ورغی هغې سره به یې خبره شروع کړه اوس دا ټول بدماشان به یو ځای پر ځای ناست وو. ابو طالب صاحب به هم راغی داسې لږ فاصله باندې صفا سره نږدې هلته به کیناست او پیغمبر علیه السلام والسلام باندې به کنسنټریشن کو صحیح او که دا به محسوس کړه چې دا یو بدماش پیغمبر طرف ته روان دی صلی الله علیه وسلم ابو طالب به عمر ته راپاسېد نو چې یو لس ته قدم به راواخت نه سړی به واپس شو وینا چیف هلته دی بوس دی صحیح نو بهر ته دی بعد دې پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې دا اور داسې اور دی چې لګي په خپو باندې دماغ ته. نو شاه صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایل چې صرف د خپو په تلو عذاب شته نور بدن باندې نشته ځکه په دې پیغمبر علیہ السلام باندې دا اکا دومره زیات مینو چې کله یې په سر کې نو کله یې په اوږو کې نو کله به داسې پروت ځان باندې و کله یې په شا راواچو یعنی د بدن یوه حصه ابو طالب داسې نه وه چې د پیغمبر علیہ السلام بدن ټچ کړی نو په محبت باندې سوائے د پوتلی داسې ځای نشته دی باندې مومن مشهور نه لګي صحیح نو په دې پیغمبر بدن نو لګي د محبت انداز سره لہذا الله تعالی عذاب صرف هغه ځای ته ورکړي اگر چې عذاب اور خدا ابو طالب مقصود دي خو ډایرک عذاب کوم ځای ته ورکړي صرف هغه ته لولا نو شاه صاحب بدې ځای مزاح کو ویګه وا ته پته چې داسې به ني یو ځل به پیغمبر علیه السلام علیه تلو نه کوله چې دا ځم سګو عذاب پروف کوي دې سګو دا بولټ پروف کو فایر پروف. نو نمبر دوی چې دا د جهنم اور د خپل لاندې وبلیږي. نمبر درې دې دنه معلوم شو چې نه دې لمبا چې بروخي کې نو یوټن کوي دې لمبا چې بر راځي نو دا یوټن کوي سر طرف ته او سلورم دا د جهنم اور خبر هم کوي دې څه کوي دې خبرې کوي. سورہ قاف کې الله تعالی فرمایي یوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزید چې کله فائنل ڈیسیژن ٹول خلق کوشی اور سوچ جہنم تک ٹول کی دی اگر ٹول اور اور دورے سی اللہ تعالی وہ تپوس دیو کی حلم تلاتی دکشوی سبوی ورد دکشوی اللہ فرمائے وہ تقول حل میں مزید صحیح اور دے وہ خدا سے ہو گئے نو still I have enough room if somebody is there I can accommodate زائیولشم کسا خلق بھی yes وہ سم سے زونز دا سلی جیغا سلی خالی نہیں اکوموڈیٹ کولشم. حدیث کے راجی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اللہ تعالیٰ با خپل قدرت قدم پکی کی دی فتسکن کنی دی بچے ہوئے چی دا غزائی ڈک کا دا غزائی ڈک سو سیٹونا خالی دی دن ترغی پورا ٹیک اپنے کو دن سو پورا سیٹونا ڈک شوی نی دی پیٹرول و خرچہ ڈیرا رہا لگو سوردو سا اگر شمال ہوتے صحیح اللہ تعالیٰ با خپل قدرت قدم پکی کی دی فتسکن پیغمبر علیہ السلام فرمائی دی بقرار شی صحیح او مالک چی اگا چیف کسٹوڈین دے دا جہنم اگر تو اللہ تعالیٰ وید دروازی رہ بند کر صحیح نہ ہو بس یہ بٹن دباؤ کی سب ہوگی ٹول کمپیوٹرائز سسٹم دے بس یہ بٹن دباؤ کی ایوری تھنگ از کلوزڈ صحیح نو دا جہنم دو اور خصوصیت ہوئے دے اللہ مجھے بچ جاتی خدای دے رہتا خکارا خیلی نا نزاعتا لشوا تدعو من ادبر و تولا دا جہنم آواز گئی بلنور گئی آجا دا ادبرا چد شاکر پیغمبر دا و تولا مخ گردور در سالت پیغمبر دا اولے کھڑے دے یو سڑے پیغمبر تا اولی شاکی قرآن تا اولی شاکی دین تا اولی شاکی پریکٹس ہو رہے نہ گئی اوزگار نہ دے اولے اوزگار نہ دے مفادات ہوتا بائے بائے نشی دے لے مفادات ہوتا دیو جی اللہ ذکر ہوگا وَعَتَدْهُ مَنَدْ بَرَوَتَ وَاللَّهُ وَجَمَغَ فَاوْغَ دے دنیا کی صرف سکڑی دی وَجَمَغَ مَالِ جَمَغَ کڑے دے فَاوْغَ بیلن سے جوڑ کڑے دے یہ مانا حفاظت کو رہے صحیح سے کڑے دے سیونگ اکاؤنٹ کی خیرے سیونگ اکاؤنٹ کی خیرے وَجَمَغَ فَاوْغَ جَمَغَ کڑے دا سیو کڑے دے ان الانسان خلق هلوعا یقینا الانسان پیدا شوی د فطری طور ډیر ایموشنل هلوع معنا چې د فطری طور ډیر ایموشنل دی جذباتی دی اذا مسو شر جزوعا چې کله د تکلیف ورسی جزوعا دې ډیر چې وای بل ډیر شکایت لري تباش ګډه ورکړه ارسل صحیح چون اس طرح کمپلینٹس کمپلینٹس کمپلینٹس اذا مسو شر جزوعا و اذا مسو الخير منوعا از کله ورته خیر ورسی منوعا دی بیا د خدای د دین په لار کې ډیرو کاورته دی بیا د خدای مقابله ته راځي صحیح هر تو سره دی ور تو سره دی اتھارٹی ور سره دی گروپ ور سره دی ټوپک مار ور سره دی تا ټوپک مار وای ورته ټوپک مار ور سره دی یا الله تعالی فرمایي دا ټول حرام دی بیا منوعا چې دی بیا ماته مقابله ولاړي نو واپس پر سبق فلما نجا الى البر كرج الله نجات وركدوتا الى البر وجتا اذا هم يشركون فورا دوی شریک پیدا کو الله سرا ليكفروا بما اعطينا انجام کار دادی چه دی کافران شی بما پاغ نعمت مالے اعطينا چه ورکڑے موندویتا وليتمتعو لتمتو مانا دا انجوائے کور انٹرٹینمنٹ کو ولی تمتعوا اچین جائے کی جون فار ٹائم بینگ فسوف یعلمون پسر دے چ پوی بشی اس پیغمبر علیہ السلام بدوی تا ہر انداز بانے اپروچ کو چ دی ایمان لڑی نو دی وتا خوی بدرا بہانہ بسیار فارسی کو خوی بدرا یو کار تا چ دی کولو ارادہ نوی نو ایکسکیوزز دی دو سو ایکسکیوزز صحیح مولا ناصر الدین تبھی یہ سڑے راگ بولے سر دن یہ سڑے راگ نیورتے ہوئے بھی ستا وے مالا پکار دے یہ پارا ستا وے مالا پکار دے دے یہ پارا نو اس دل ایکسکیوز پکارا چاہے غلط آن خلاص کی ویغا برک دے تا سو برک پیجا رہے چی دا دو سپین دوارا کس مسکینی بھی مورتا برک وائی دا دوڑا سوائے برک سای ویغا برک دے سڑے روان چاہے خبر آمانے پوینش مولا صاحب ته چا وی دا نور سره سوال وی ایکسکیوز پکاره بس دا غزیم کې خدای واچو چې دې یو قابل نه دی صحیح نو خو یې بدر بهانه به یو بر سره ور دراجه مولا صاحب ستا هر ملک پکار دی لیک بار بار دارای دا پارا صحیح پکار اخر به پکار دی بار بار دارای دا پارا نو ور دی ویغه نشته ویغه نشته دې اسنا کې د کورن له خره واز راغی د کورن د خره واز راغی وی مولا صاحب ورتا جی بسڑے آغ دے خر دے کور دے توائی چی غنش دا وی دا سی بی وقوف سڑی دے زاڑو خر ور کولو تنیم تیا چی زمان پر دی یقین جشتے دے خر پفل باری یقین دے نو سی ایکسیوز پیدا کے خود دو سو بھی ایکسیوز پیدا کے نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتا اپروچ ہوگا بیچے خدای تو اوری سڑی خدای در سرد اوری احسان کرے دا بیت اللہ کسٹوڈین جی دا مکی دا وجہ تھوڑا دنیا کی تاسو لخلق زد در کئی دا چا قافلہ پا خیر نشی تیرے دے ستاسو قافلے پا خیر تیرے گی سوک مو ٹچ کئی نچ دار مکی کسٹوڈین دی صحیح حج دا بزو سبا دای بے تکلیف را کئی او اسے ہم کسٹوڈین یا غیر احترام را کئی صحیح دای بے انا نا من کتا سر ایمان راڑ خلق بمون دیز مکی نو تخت دی سبا ڈیپورٹ بمون کی دا خلق فرد موجود دور کی سبا مکی کدا تا مرگر تیام اپنے ڈیپورٹ بمون کی اللہ تعالیٰ فرمائی دا خواست لیم ایکسکیوز دے اولم یرو آیا دے فکر لکی انا جعلنا حرما آمنا چی منگر زور دے حرم امن ورکون کے دویتا ویتخطف الناس من حولیم حالانکہ خلق تختورشی پا دے چا پیرا ماحول دا دوئی کی قبیلی پا قبیلو بانے اٹیک کئی خو پاہلے مکہ بانے سو کٹیک زکر لگے وہی دا ہولی سٹی کسٹوڈین دی صحیح دیکھا سوک سوئی نا دا کوئی لیم ایکسکیوز دے کہ اس پدی کفر کے ورطہ سوک سنوئی نو دا ایمان دا وجبے خلق انہیں تختائی افا بل باطل یؤمنون آیا دیپ باطل بان ایمان ساتھ و بنعمت اللہ یکفرون اپنے مدد اللہ بان کفر کئی نو دے آیت کے مزید تحقیق دے انشاءاللہ بلرد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب النعیم اللہ رب الحمدللہ بکم عزیز بلما سکرنا بکم عزیز بلما سکرنا بکم عزیز بلما سکرنا بکم عزیز بلما سکرنا بکم عزیز بلما سکرنا بکم عزیز بلما سکرنا بکم عزیز بلما سکرنا بکم عزیز بلما سکرنا بکم عزیز بلما سکرنا بکم عزیز بلما سکرنا بکم عزیز بلما سکرنا بکم عزیز بلما سکرنا بکم عزیز بلما سکرنا بکم عزیز بلما سکرنا بکم عزیز بلما سکرنا بکم عزیز بلما سکرنا بکم عزیز بلما سکرنا بکم عزیز بلما سکرنا بکم عزیز بلما سکرنا بکم عزیز بلما سکرنا بکم عزیز بلما سکرنا بکم عزیز بلما سکرنا بکم عزیز بلما سکرنا بکم عزیز